أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد كل عرب وعجم مولانا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اقتفى آثاره واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها اللهم يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا رب افتح علي فتوح العارفين بحكمك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام يا رب زدني علما ورضي الله عن شيخنا أبي العباس أحمد التجاني وعن جميع خلفائه ومقدميه وعن جميع أهل طريقته وأهل مودته يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرتي بها أنا الوطري bokki julit yi ñi sétan diñu xérawlu ci adina yépp ñi ngi yëkëti kaddu lu ci jital sant bur yalla diko ñaan mu dolle julli ala maulana muhammadin alayhi salatu wassalam ak wa kërëm ak sahaba ak soxnam ya ak mbolé njabotam ga salatu wassalam bo xamni dana bawaan ba ag ci képp ku tek sa tank ba sax ku tegul sa tank ala siratil mustaqim yalla bur yalla bolé ñu ci ña tek sen tank ala siratil mustaqim e di ñaan suñu borom itam tabaaraku wa ta'ala niri xéewalam ya ak niri barkem ya ak niri ngeureumam ya yalla bu mu deñ diko dotti ala darih shaykhina abul abbas ahmad at-tijani ak mbole khalifam yak muqaddamam yak njabotam ga ak mbole talibem yak sopem ya yalla bur yalla bole ñu ci sopem ye ci deug e tabarakallah di ñaani tam sunu borom tabarak wa taala jammi yalla ak yermandem ak barkem yalla bur yalla bole defal nuko dunyan wa ukhra ci daraja yonnati bi alayhi salatu wassalam barke alquranul karim leri salat alfatih lima ugliq mbokki juliti mbokki talibe yi comme tabarakallah ni ngeen ko xame ni ngeen ko miné ci téré bi nga xamanteni bi ni yalla dogal na bobu batay ñu nekkon ci don nabnabi di dimbali ko rek madadi sayyid ahmad at-tiyani radiyallahu anhu ak njangalem sunu serigne dara sayyid ali harrad barad alfasi bur yalla fayal nuko bur yalla fayal nuko bur yalla fayal nuko ndax nima koy waxe rek sidi ali harradi moy sunu serigne dara e tabarakallah di nuyu ñep rek mbokki dara yek soppi yek ñep ñing leen di nuyu tabarakallah di wax ni nañu gëna abonné ci chaîne bi parce que wax deug yalla nak fi liggey bi tollu jaaduna nak mu yaatu ndax li tax modi téré bu toll ni jawahir al maani ñu ligéyoon ko ca jamono sayyid ahmad at-tijani radiyallahu anhu wax deug yalla bu ñu démé ba di ca jëm diko firi pour nit ñi jot ci mën ko dégg mëna xam lan la shaykhana ahmad at-tijani don jangalé motax ñu diko def kon tabarakallahu ñu gëna abonné ci chaîne bi tay ñuy partager vidéo yi ñepp jot ci suko défé kenn ku ci nek mëna for dara rek ci njangalem sayyid ahmad tijani radiyallahu anhu ndax njangalem cheikh tijani moy njangalem yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ndax waxna len ko tere bi di jawahir al maani wa bulugh al amani fi fayd abi al abbas tijani so deme ci ashurb al safi min al karam al kafi bu sayyid hasan al baqili ponkal won ci tariqa tijani limu talif ci tariqa tijani bu weso cheikh sukairi gisumako talif lu ñu toll amul sayyid hasan al baqili gisna téméri téré ak fanwer ak juroom benn yu mu talif ci tariqa tijan waxuma ay qasaid téré la wax téméri téré ak fanwer ak juroom benn 136 livres yu mu talif ci tariqa tijan koku bi mi sharh jawahir al maani daf ca wax ni yonnati bi alayhi salatu wassalam mo wax sayyid ahmad at-tijani radiyallahu anhu jawahir al maani sama téré la man yonnati bi fa kull ma qultahu fa ana qultuhu jawahir sama tere la lepp lo ci wax man yonnati bi alayhi salam mako wax motax tere bi mbok yi nañi partager video yi bu ko defé tabarakallah ñepp jot ci mën ko top mëna xam deug deug nak wax deug yalla ana lan mo doon jangalem sayyid ahmad at-tijani radiyallahu anhu e lolu mom dañ koy jëkke suko defé ñun ñepp ñu bokk bayyi ci xel parce que aussi c'est très important e lolou wax deug yalla importance bi sax munuñu ko xam ndax mag ñi dañu fonkon téré bi ba dañ ci daan sax joxe ndigal bu ko nit bëggee yeur parce que dafa am ben importance capitale bu ci nek mom jawahirul maani xam nga ku tolni cheikh umarul futi radiyallahu anhu bimu dajé ak sidi mohammed al ghali sherif ca makkah al mukarram ca maqam ibrahim ah deggu lo liko sidi mohammed al ghali wax gannaaw bam ko joxe ijaza ba nopi daf ko nim ko joxe ijaza lako may ndigal ci lawrari tariqa bi nonu lako may ndigal ci mu yir jawahir al maani te jawahir bobu yobante cheikh tidiane la won ci mom ndax cheikh tidiane radiyallahu anhu mo jëlon jawahir al maani bi nga xamni sidi ali harradi moko bind ci loxo bopam mu jox ko koku di sidul ghali ni ko bes bo dajek cheikh umar nang ko ni tere bi man mako ko jox bu la ne ah waw kagn lañuy gisante ne ko ba ëlëk ndax mak mom duñu gisante ci kaw suuf kon bokk yi jawahirul maani tere bu maga la gis nga so deme ci tijani ibnu baba radiyallahu anhu koku cheikh alhaj malik radiyallahu anhu kuko fonkon la parce que tijani ibnu baba tere bi ñu ñëk noce tere bi ñu ñëk bind def ko en poésie muy wax ci fiqhu tariqa muy tariqa tijan fiqhu bi maana tay ki joom ci wirdam charti lan moy muqaddam taqdim lan moy khilafa yu mel nonu yoy nga xamni mo jangale sew sewi tariqa bi ki ci ñeuk bind ba pare def ko en poésie modi tijani ibnu baba ñiko jitu ñep dañ dan bind mais liñ dan bind en prose lañ ko dan def bo deme ci terem bobu ndaysan gis nga mu dabatal ci waxam yoyu te kat dafa ñaax mbolé mbokki talibé yi ci ñu topato jawahir al maani diko jangat motax mani len nañu koy partager parce que nak dafni alaykum ma'ashir al ahbabi ma ishtum al dahr bi dhal kitabi alaykum mag len di denk ma'ashir al ahbabi yen mbolo soppi mag len di denk bi dhal kitabi ci bi le tere ma ishtum al dahr fek yen gi dund la wax nek ci kaw suuf denk na len jawahir al maani ñu ko lutax lu xew lu ci ne muni an izni taha jam'uhu wa amrihi wa qaddir al imam haqq qadrihi muni tire bo xamni jam'uhu dajalega an izni taha mi ngi amé ci ndigalal yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam yonnati bi mo wax cheikh sayyid ahmed tijani radiyallahu anhu li ngay wax waxal sa talib bi sidali harradim nakoy dajale an izni taha jam'uhu wa amrihi yegal ni tere bi dagn ko dajale ci mbirum yonnati bi alayhi salatu wassalam way nak wa qaddir al imam haqq qadrihi kune warna xamni yonnati bi daram ndawul daram tutiwul kon bu fekke natale nga njit li mu yonnati bi alayhi salatu wassalam te ken mulu ko natale ndax ken xamul dayom kuma yalla ah ko xamni daf ko dan wax ma arafani ghayru rabbi kuma sa borom xamuma koku buñ la ne wa qaddir na nga natale da ngay a peu près taqdir moy a peu près al imam njidi di yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam haqq qadrihi deug dayom lan la beug wax fofu ko xamni dañ ni tere bi ci sa ndigal lañ ko talifi ci sa mbir lañ ko dajale war nañu xamni tere bobu mbok yi kon nak dana am dayo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba pare mu tek ci ni tere bi kuko yir nga lire ko te lire ko aynul insaf xam nga dafa am ño xamni suñu jangat mbind duñ ko jangat ak objectivité dedet dañ koy jangat pour set ndax amna njumte wala amul njumte lolu baxul lolu amul solo motax daf ni waman yutali'uhu bi insafin kep ku yer tere bi lire ko mais nak mu tek lecture bi ci objectivité djublo ci def ko outil pour gesto ko waxu yalla gesto ko waxu yonnati bi set ubbe ci sayyid ahmed tidiane ubbe ci waxu yalla ak waxu yonnati bi alayhi salatu wasalam ak jikko yi ñu netali ci mom nga xamni ku ko roy nek sangu jamono ak lu meuna xew ko xamni lolou rek mo la taxa juk ci jawahir al maani neena yara dana gis anna khilal al shaykh naka jikko yi yalla defal cheikh sayyid ahmed tidiane laysat fi wara yalla defaluko ben mindef bu weso yonnati bi ki sahaba kon nak mbok yi tere bu tol non nak wax deug yalla suñu koy jangat dana bax ñi ñaax mbokk yi ci ni nañ koy partager kenn ku ci nek ko xam na nga fexé ba mu jot ci parce que c'est très important yiw reuy mo ci nek su ko defé nak ngeen balnu dañu danelé won kérok ci le serigne dara sidi ali harradim waxon ni yow dal fexel ba ki nga xamanteni bi ni mom liko dal natu la ba tax foko fekk day xulo ak di dagge ak di garal nitu yalla yi ba tax lu nitu yalla yi wax mba ñu firé ko alquran mba muy aw degg wu len yalla jox ci alquran ñom dañuy japp ni lolu dañoo soppi waxu yalla waye yalla waxé wu ko nonu parce que xam nga en général bari na lol nit ki ng koy wax bu ko xamul du ko mëna gëm waye nak gis nga nit ñaaka xam dara téréwul lolé di degg lolu motax mu ni ñoñu buñ dox sa digënté nitu yalla yi ak xéeti xam xam yey bayiko ci ñom té yëgal ni lañuy wax ñom nitu yalla yi même boko xamul soppi wuñ waxu yalla ya agul ci niveau ba motax mu ni law qalu la ma'na lil ayati ash-sharifati aw al hadith illa hadha alladhi qulna wa hum lam yaqulu dhalik bal yuqirruna adh-dhawahira ala dhawahiriha muradan biha mawdu'atuha wa yafhamuna 'an Allahi ta'ala fi nufusihim ma yufhimuhum bi fadlihi wa yaftahuhu 'ala qulubihim bi rahmatihi wa minnatihi wa ma'na al-fath fi kalamihi ha'ula'i al-qawm haythu atlaquhu kashf hijab an-nafs aw al-qalb aw ar-ruh aw as-sir bima ja'a bihi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min al-kitab al-'azizi wal ahadith ash-sharifati idh al-waliyyu la yati bi qatt idh al-waliyyu la yati qatt bi shar'in jadidin wa inma yati بالفهم الجديد في الكتاب والسنة الذي لم يكن يعرف لأحد قبله ولذلك يستغربه كل الاستغراب من لا إيمان له بأهل الطريق ويقول هذا لم يقله أحد على وجه الذم وكان الأولى أخذه منه على وجه الاعتقاد واستفادته من قائله ومن كان شأنه الإنكار لا ينتفع بأحد من أولياء عصره وكفى بذلك خسرانا مبينا ليسان wa wallahi waxna deug nek sidi ali daf ni gis nga ñom ñi nga xamni dañuy weddi waxu nitu yalla ñoñu yelente kon ñom buñu fekke ayat alquran wala hadith yaron nabi sallallahu alayhi wasallam bo xamni cheikh tidiane moko firi moko tafsir mais yelente kon ñom même bu fekente ni bi ni xamuñu sax la nga xamni mom la cheikh tidiane wax wala sen deg agguñ agagul fofa mais ñu bayiko nona tayam ci lañu xam ba kër ak ñu tay ag waye dedet buñ def loolu dañuy dik ni non non non loolu wérul ay tiaxan la ay tapalé la nangam nangam parce que loolu mo xew légui so duggé partout dans les réseaux sociaux da ngay gis ay nit yo xamanteni ni dañuy genn am fit wu tal ni jël tal ni jawahirul maani tek ko ci table ji néna ñom dañ koy chambar yow mi chambar jawahirul maani te gëmulo dara ay sayyid ahmed tidiane mais ça c'est loolu ken xamul lan la ba paré tidiane yi ngeen balma ñom tam tok fofu rek melni ay nit mais ni yogg nonu mais loolu moy lan lu len téré am fayda ñom tam parce que amna lol ñom ñoñu yeen sañu len ko ci ñom motax mbiri aussi tam wax deug yalla li nga am nga xam ko daf ci bax daf ci am solo parce que dina tax nga mën ko fonk mak ñi dañuy faral di wax ni am ko té e xamuloko de nga ñak ko té xam ko sax moko gën parce que dina la permettre bëss boko amé nga fonk ko wa lol la su ko défé nak tabarakallah motax mu ñu law qalu yelente kon ñom ñu wax ni la ma'na lil aya amul ben sens aw verset alquran bi nga xamanteni bi ni ash-sharifa bu tedd bi comme cheikh tidiane firib aya nga dik ni la ma'na lil aya wax ji amul ben sens aya bi niñ ko tekke lolou amul ben sens awil hadith wala wax yonnati bi alayhi salam niñ ko tegge ni amul ben sens illa hadha alladhi qulna lulul li nga xamni ñun wax nañ ko te day am weddi wax dajj ko sanni ci all ba indi sa wax tek yow te kat muni wahum li ci gëna graw wahum ñom lam yaqulu duñu wax dalika lolu moy ni bu fekkon ni sax buñ fa yëkëti dara tek fa dara su boba sax xeyna mu tane waye sayyid ali haradi neena ñom wax deug yalla li ci gën yëme moy dañuy dik fekk waxu nitu yalla ñu dajj ko sandi te duñ fa tek dara nak xam nga lolu wax deug yalla kenn xamul limu doon mu dal di ni bal li fi nek ñom dal li ñi def moy yuqirruna dañuy saxal aw zawahira li nga xamanteni bi ni mom moy phénomène yi dañ koy fide fed zawahir day firi phénomène zawahira mais fi nañ ko firi li nga xamni moy li ñi wax le côté apparent des textes moy aw zawahir xam nga tay ayat alquran bo gis wala hadith yunus ta alayhi assalam bo gis rek amna ben sens primaire bo xamanteni bi ni ci lañ koy déggé mais nak wax deug yalla xalé bi nga xamni nima koy waxe demagul collège su fekke da nga dikniko 1 moins 2 dang koy indi problème parce que jangagul domaine de définition mo waral bo gisé mag ñi bu ñëk amna yoy dawuñ ko nangu muy di wax ak ñen ñi ci lu jëm ci walu mbiru suuf yanke yek yoyu parce que xam nga luy problème bi du tiaga ni dañ ko dan neub neub buñ ko dañuy xamni sa degg ci tollul te bëgguñ la ko wax nga diko weddi di am problème motax ñuko dan neub waye nak jamono mo tollatul fofu jamono mo wessu fofu actuellement parce que xamul tax jamono tollatul fofu parce que ay dafa am ay nit yu tepp di weddi lol xamuñu ko kon dana jaadu ñi ca for as neew dik genn leral ko ñu xam li ñi wax lu mu doon lol rek la motax mu dal di ni bal li fi nek ñom yuqirruna dañuy saxal aw wawahira li nga xamni moy li feñ ala wawahiriha ci la nga xamanteni bi ni mom mo feñ ci kaw texte yi te fek lool yep dara muradam biha mbir mom nekam di aji nam ci lolo nga xamanteni bi ni mom lay wax mom kay weddi mawdu'atuha la nga xamanteni bi ni moy ay teurelinam xam nga ki nga xamanteni bi ni mom limu teurele wala bok nimu degge wala bok fi xam xamam tollu ci buñu ni won wadduha wal layli idha saji mom limu ci xam rek moy wadduha ma nga giñ ci yor yor wal layli idha saji ma nga giñ ci guddi bu deme ba lendeum ba dal lepp ni tek mom lo rek la ci xam wa ndax bokku nak nitu yalla bi nga xamanteni bi ni yalla subhanahu wa ta'ala jaarale nako futax mu xam duha yor yor lay firi waye amna buntu ci bunti aljana ya bop duha la tuddu te kudul julli julli yor yor do fa duggu ndax dina bok ak ki nga xamanteni bi ni mom sax jeegina fofu yeb ñu dafa am beus bu sacré ci l'islam ñu diko wax beusu tebeski muy ëlëg ya arafa te beus bobu jamono ji nga xamni ci lañuy rendi xar yi moy jamono yor yor nga gis ci alquran yonte yalla musa ba yalla wax ak mom daf ko ni wa an yahshura an-nas duha bu ëllëgé bo dajé ak fir'aun fexé len ba bu ngeen di dajalé nit ñi na ngeen len dajalé waxtu yor yor ndax waxtu wu sacré la ndax dina bok ak ñooñu nga xamni jangat yoy dinañ ko am lolu motax mu ni li ci nek moy muradam biha mawdu'atuha te kat li ci gëna yéme wa yafhamuna ñom ñi wéddi néna dañuy déggé anillahi walif yalla ta'ala yalla mi nga xamni mo jombu ay tiaxan fi nufusihim ci sen bop ma lo xamanteni bi ni yufhimuhum dana len ko dektal mom yalla bi fadlihi ci ak baxam wa yaftahu diko ubbi ala qulubihim ci sen xol bi rahmatihi mu def ko ci yermandem wa minnatihi ak xewalam ga lan la bëgg wax xam nga tay nit ki yow deg gi nga am ba tax ngay weddi degu nitu yalla mais deg gogu yalla mo la ko dektal yow amoko de du sa deg yow de yalla mo la ko dektal wa legi yow nangu nga ni yalla mo la ko dektal d'accord ñu nangul lako pendant ce temps nga fekk fi geneen deg monoko deg tax nga weddi ko mais est-ce que réellement lolu xelluna lolu xelluul kon donc motax li sidi ali haradim di wax li même budul sax lu jëm ci walu aqida waye xel rek dafa dak nit ñu ni deg deg fakhamnaha sulaymana wa kullana atana hukman wa ilma jang nañ ko ci alquran yent yalla sulayman bayam yent yalla daoud problème dafa amone ci yoyo jamono ñu dik exposer ko yent yalla daoud pour mu wara atté mais yent yalla daoud atté na mais lamu atté mën na bax mais atté ba deug deug kako yalla sanni deug deug ga kako yalla sanni ci xelam moy domam yent yalla sulayman malako wax mom nga deg alquran di wax fa fahamnaha mas'alama atté ba nga xamni mom lañ ci wara teurel ñun yalla ñoko dektal sulaymana muni mo ne yent yalla sulayman ak yent yalla daoud kenn ku ci nek man yalla defal na la hikmatu defal na la ilm muy sagesse ak science ñaar yoy bokku ñu de nit mën na am sagesse te du point de vue scientifique muy xam xam bu palpable bu leer du ko am waye lu mu wax téré lay doon am ko xamni nak dana jang xamni nek ci téré yi mais du am sagesse motax ñaare bu ñeuk même avant ñun ñi nitu yalla yi nga xamni wala borom xam xam yi nga xamni jitu won nañu dañ ko daan wax xam nga Espagne au 8e siècle bi ñuy sogu dugg ci l'islam xam nga légui la yef yi démé ni mu démé ni rek mais pratiquement Espagne ñepp ay julit lañ won waw Andalousie waye légui kenn xamatul li xew lan la lañ yalla dimbali motax julit ñi seen taxaway ñom itam war nañ ko défarat bu baaxa baaxa baaxa baax te sétat mbir yi waw ndax 8e siècle la wax te xolal tay ñi ci ban siècle neeku ñu ci 21e siècle aywa subhanallah au 8e siècle université bo dem ci Espagne musulmane ci bobu jamono da ngay fekk ñu bind ci buntu université bi le monde est soutenu par quatre colonnes à l'époque au fronton de toutes les universités de l'Espagne musulmane a été inscrit ces mots le monde est soutenu par quatre colonnes le savoir des sages, la justice des grands, la prière des justes, la valeur des braves. Jeexna ñent yi mo téy adina jeexna bi ci ñëk moy le savoir des sages xam xamu ñi nga xamanteni bi ni yalla jox na leen hikma ñu boole ñaar yi c'est très important motax yalla wax ci alquran ni wa kullan atayna hukman mu yent yalla daoud mu yent yalla sulayman kenn ku ne ci ñom ñaar man yalla dikke na la jox na la lolu nga xamni modi sagesse muy hikmatu tu vois nga deg ñom wa bor bele wa espagne ci sen buntu université bo ca deme ñi nga waxon adina fu mu daano parce que ñent keno yi mo amul bi ci ñeuk moy le savoir des sages muy xam xamu ñi nga xamanteni bi ni borom hikma lañu sen xol leer na am nañu yalla xam xamu ñooñu dafa bok ci li tey adina mais tay fi adina tollu ak problème yi nga xamni mom lañuy jankontel mais kagn la tambalé am le savoir des savants moko indi mais pas le savoir des sages parce qu'il y a une très grande différence entre le savoir des sages et le savoir des savants parce que ñom ñoo fi indi gaz ñoo fi indi bombe atomique ñoo fi indi jël adina bi sende ko ci ay ñaka solo yu ñak fayda yo xamni kenn xamul lu mu doon ba pare muy nek à tour de rôle te ku am jangat meuna set lu xam limay wax lan la adina bi xam xam la won xam xam dem ba jur armement dem ba jur alal xolal système yi fi jaar yeb te non lay wulbeutiko waté motax gis nga il faut que ñu delu wat ci sagesse comme niko yalla waxe ci alquran wa kullan atayna hukman wa ilma motax le savoir des sages mo ci ñeuk benen bi ci tagu mbok yi gis nga ñi nga xamni ñom ñoo nekk ci kaw ñu leen tuddé kilifa yi ñom buñu jubulé rek adina tukki la justice des grands mais légui le problème qui se pose moy ñi nekk ci kaw ñoo gëna dëng bop saxar bi bu demul fo nga ni vago yi nga xamanteni bi ni ñoo lonku ci mom dañu dem fan lañuy démé ça pose problème bu fekkenteni bi ni ñi nga xamanteni bi ni ñom ñoy kilifa yi ci gattal ñom la yalla jox mbir yi ñu war ko doxal comme niko yonentu waxe won ñaar ñi buñu baxé ci sama xet mu bax buñu yaqo ci sama xet mu yaqku muy al umara wal fuqaha njiti adina yi wala njiti julit ñi bo ci wax baxna wal fuqaha ak borom xam xam yi nga xamni ñom la yalla deglo diine neena ñi buñu baxé lepp bax waye buñu yaqko rek xet wi yaqku ta xol len tay ni mbiri teud danaka yaqku nañ ñom ñaar ñepp parce que aussi tamit nanguli xew dina bax ndax dana nek leg leg nek début de solution waye di ñab ñabal lo xamni dara baxu ci lolit kenn xamul lan la justice des grands fokk kilifa yi djub munta ñak manu lolu il faut mu am bu amulé rek problème day am mais jamono Umar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu nga xamni dafa djub manu bagn ko dan wowe khamisul khulafa xolal ci jamonom ben way day doxantu ci all bi ba yag ndeysan jeki jeki dal di sen ben gaynde di dak ben kewel waji ni ha gaynde gi de bu fadde kewel gi ma xamni bur julit ni Umar ibn Abdul Aziz manu gamu nekkon jogna ci non waji dal ndeysan bi mi khatir lolou ci xelam rek ndekete yo gaynde gi djugul pour fadde kewel gi waye da don fu ak mom fola wax ak mom pour wax la njit bu mano djub lolou ni mi impacté ci univers bi nga xamanteni bi ni mom la yalla tek ci loxom mais bu fekke djubul mais ça pose problème moy waral nit ñi di nek ci ay problème ay fièvre yu kenn xamul fu mu jogé dik di dug ci biir nit ñi lolou makoy indi parce que njit yi ñoo djubul c'est ça le vrai problème té lolou nak wax deug yalla fébar la bo xamanteni bi ni fokk ñu delu ci wacc motax waji bi mu seené gaynde gi di fo kewel gi rek mu daldi ni alhamdulillahi rabbil alamin deke yo dal sayyidina umar ibn abdul aziz njubam nga deñu ci manom nga deñu ci pour wax la kilifa su mano kilifa bu jubé ni mi impacté ci njabot gi ak univers bi mu yelif la justice des grands benen bi dess la prière des justes ku jubul mëno ñaan ta dafa bok ci kenno yi téyé adina ñi jub ñi nañuy ñaan mais cheikh al khalifa radiyallahu anhu ci jamono magi tawon dano xey dekk bi tawul ken xamul li xew ñu daldi jekki rek dem dajé ci jumaa al hadj malik je daldi ñi dañuy bawo nan a titre d'exemple rek cheikh al khalifa radiyallahu anhu laccé lu xew ñu ni ko dañu julli jëm ba paré dem mag ñi nenañ dañuy bawo nan mu ni dekk al hadj malik bi ñu fi bawo nan te man khalifa yegumako ñu ni ko waaw mu ni ha ñu ni ko waaw mu ni yalla ji du taw la wax lol da nga fogg ni ku ne ñimeñ nako wax boko waxe yalla taw nga waru de non la ko waxe yalla ji du taw la wax nga xamni ki yalla da ko denk jamono ha kay bay xolal mag ñi dem bawo nan la wax ba agal man lima yeb ni di alhaji malik job sama serigne dara momako netali man ndax dako fekke mom mu da fekke ken netali wuko waxuma shahid amam alhawadith gis nga nenama ahmad mohla baye muni gis nga tawul ben semaine tawul ñaari semaine tawul bañuy dugg ci ñettelu semaine ñu xamni carrément yalla ji tawul xam nga lol mom ken lam lametul ni yalla mom tawul subhanallah cheikh al khalifa radiyallahu anhu dal di wax mag ni ah nañu yeglé ci dëkk bi dal aljuma bi di ñew suñu jullé ba nopi dinañ dajé ci juma alhaj malik gi ñu baawu nañ ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu wacce ndox mi radiyallahu anhu dal di wax nañ ko andil nañ ko sétal alhamdul aziz mu ñew ñu sét alhaj abdou mu ñew radiyallahu anhu ajma'in ñu baxé ngi non way ndaysan alhaj abdou bi mu ñewé seigne babakar dal di wax bal wax bu am solo mu ni aw nak sokoy rat bëgg ca mew ma ta bañ mu wéx la da ngay jël dom ji tofal ci wétam suko défé boy rat mu melni dom ji moy nam fekk nam pour yaay rat di nga wax ci aw nak sokoy rat ta bañ mu wéx la néna da ngay jël dom ji tofal ci wétam da ngay jël seul yu tofal ca aw seul moy domu nak ci wolof nak wu ndaw comme ni ngay waxé mol moy fasu ndaw gaynde gu touti moy xelop bo mom la djumar xamuko wa mom lañ nane shiblu ka laysa hal ma al ashbal fi ajami shiblu moy gaynde bu touti muni aw nak sokoy rat te beug mu bagn la wex da ngay jël dom jet tofal ca cheikh al khalifa radiyallahu anhu lolou la wax ndaysan ñu daldi dajé ca jumay al hadji malik ja serigne bi neena ma gis nga ahmed mo xla bayk muni wallahi al azim kérok bi ñu tambalé kamil al qur'an bi neena ñu jang fatihatul kitab dugal yene yi kan musul gis lolu neena livre la mi bi biñ ko doré latañuy agité muflihun ja livre la yuzalika al kitab la rayba fi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون سرين بن لا تاني أغ تي مفلحون دي نير يي تامبلي داجي ملخ يي دي قوتي كين كوني فغا بايس جوكي فورسي دال داو نينا كيروك داي تاو دي تاو دي تاو با بوبي نيكون في تيس دا فا موجو داجي كو نوخ نوخ مو باري ñu xamni carrément yalla ji tawna te li ci gëna yéme du loolu lima bëgg wax fofu ci ku jup mo mëna ñaan cheikh al khalifa bi mi dem dafa yobbu parasol soli bot mum wuul ko ñu dal taw parce que da jup dafa manu fa mu taw kene mënu ci dara kon mbokk yi gis nga la prière des justes il le faut et il nous faut ça bu ñi ñaan lu nañu séti ñi jup ñu ñaan lo leen sincèrement lol nak luma ta bayyi xel la benen bi ci dess muni la valeur des braves gis nga mu rew dañuy ami repère mais legui xalé yi ñi ñu jël def leen seen ay repère mais lol yalla nañ ci yalla mussel la valeur des braves na ngeen ko déggé nonu c'est-à-dire am rew ña nga xamé ku melni cheikh umarul futi radiyallahu anhu mais xam nga koku kenn lam lamul bravoure bi yalla defon ci mom man jëlé na xam xam bi dé jëlé na khalifa cheikh tidiane gi dé jëlé na limu talif ci téré jëlé na limu tecc ci dëkk waye xolal njambar gi yalla defon ci cheikh umarul futi radiyallahu anhu wa légui ku mel nonu ñu warona jangat jar jaram def ko ci ñaari feggu def ko ci encyclopédie traduire ko ci lak yépp tassaré ko ci adina bi bu ko défé ñu xamni dëgg dëgg neexul ba neexul mais ñun am nañ ay brave mo tax serigne cheikh tidiane radiyallahu anhu ci jamono neena dafa dem ci benn bibliothèque fekk benn tubab mi ngi bind ki cheikh oumar lu ne mu yak ko cheikh oumar lu ñaaw lu ne mu wax ko ci cheikh oumar ñi lim doon def teggu ko fenn benn way la won bo xamni jassem la yoron rek top julli ñi di ray nangam alal moko ité lu ne mu wax ko neena ci même bibliothèque bi mu gis ci benen ouvrage bo xamni tubab biko bind mi ngi tag cheikh alhadji oumar al-futi radiyallahu anhu ci yitem ak taxawayam ak ni mu ligéyel l'islam serigne cheikh ne mani waw man de ma ngi bëgg jaxl waaw pendant ce temps ñun nit ñu ñul ñi ko xamni ñun ñoko am ñun mom cheikh umarul futi ana lan lañ wax ci mom ci bopam mu talif ci qasida daldi ni hadha min allah tajri hawlahu al'usur ya ashbaha an-nas bil faruq ya umaru ndaysan allahu akbar ndaysan mag ñi bax nañu de واي لي خاو لي كين خامول لنا لهذا من الله مني شيخ عمر بوكين يمبيرم بيرو يالا لا تي يالا لا بايكو ت مبيرم دو فاي جامونو يي دنان كوي اي ايلو ديكو اوانتي جامونو بو نييو دينا واخ تي موم دونتي ام لا نيو خامي سين ييتي ييب موي فخه با سول ليغييم مونول نيكاتي ndax cheikh omar lata mo dem fexena ba sidaj malik bi talubem malako wax ta talubu mel sidaj malik kuko am se ligey meuntul fayati jeexna motax mu ni ko ya ashbahan nasi yow cheikh omar yaay ki geuna niru nit ñi bil faruqi ca koku nga xamni mo don wax man la ufarriqu bayna al haqq wal batil kama farraqa allah bayna al layl wan nahar muy sayyiduna umar ibn al khattab radiyallahu anhu modan wax mom sayyidna umar ni mangi watni dina takale deug ak tiaxan ni yalla takale guddik beccuk te lolou mang ko wax beus bamou toube dug ci l'islam serigne cheikh tidiane sini nit ku mel noné di sayyiduna umar ibn al khattab neena gisuma kuko geuna nuru ci namu melon cheikh umarul futi gisuma ko dem ba yag muniko anqazta ummatana sawda'a hina shakat min qabdati ash-shakk fartahat bika al-fikru dal niko yow cheikh umar wallahi yow yaanu xetali ñun ñi nga xamni ñun ñoo yore der bu ñul bañu démé ba xamatuñu fuñu jëm xamatuñu fuñu tek suñu tank yow yaanu xetali motax neenako kep kuy xalaat ta xalaatam jup xalaatam rafet xalaatam begeena le ndaysan kon nak mbokk yi il faut que ñu xamni adina pour mu taxaw keno yoy mo yikoy teyé lool nak c'était à l'Espagne ci jamono yoy yagna dañu waxon le monde est soutenu par quatre colonnes le savoir des sages la justice des grands la pureté des justes et la valeur des braves ndax bokk yi nañu baye xel ci yoy fekk bobu dum ñu bëgg wax rek ni gis nga sagesse dafa am solo mom la yalla wax ci alquran ci digënté yonte yalla suleyman ak yonte yalla daoud parce que dama bëgg wax rek pour ñu xamni mbir yi dafa am ben chaîne moy ni yalla fahm la tuddu tek ci hikmatu soga andi ilm fa fahamnaha suleymana wa kullan atayna hukman doga wax wa ilma parce que batu hukbu gi fofu até lay firi mais mbok yi xam xam até wul sagesse moy até xam nga ka ngay xam ni xam xam até wul togal fi ñu andil la ben xew xew bo xamanteni bi ni nekul ci ben téré nga war ko até mam qadi ma jaxate kala fi ci ci le daraman ben way da xey fassa jabaram diko mim ñu woko mam qadi ma jaxate kala moy até kat woko niko da nga fassa jabar mu mim ko ni fassa wumako de ndaw si dik wat yalla daf ma fassé sédé yaangi ni sédé yi wax ñu waji dé ni fassé wul jabar ji ha mam qadi dali jaxlé ni ah mom masala la mo xamni mom nakari na li jinti di dali ni sédé yi wa légui dem len dali ni waji yow togal non waji tok mam qadi ma jaxaté kala julli tisbar julli takusan be timis di waji jot déglul bu baax muni ana ki fassé won jabaram waji ni maangi ni muni ko ha kon kay fassé bi tabina hikma sagesse moy até mais pas xam xam ah non lol tam ni ngeen ko bayi xel kon wo kulen atena hukman motax man ma firé ko sagesse kon ñett yoy mo fi nek muy ak deg gannaaw deg sagesse gannaaw sagesse nak scientificité sogo meuna ñew suko defé nak yoy ñett mo fi nek legi nak sayyidina ali harrad bin barrad al fasi muni waw ki nga xamni mi ngi deg jeti waxu nitu yalla yi bëkk ko wéddi mom fi mu sukkandiku deg gu ko yalla baxé la ba paré mom mu bëgg wéddi gënëm deg gu yalla baxé kéréen lolu xel nangou ko sincèrement wax deug yalla mu ñu nak fath bobu muy wax don ko tuddu wa ma'na al fath xam nga di nga deg ñu naan diiw de dafa am fath dafa am ouverture wala ki dé c'est un surdoué xam nga lélé nga deg ko wala ñu ni c'est un génie ah budé cheikh anta mom nangouul lolu cheikh anta nangouul lolu radiyallahu anhu lako yalla yeureum cheikh anta borom xam xam bu mag la ci kangami rewmi la bok fu ne taxawal na fa rewmi lu ne waxal nako rewmi la ken xamul liñ bëgg cheikh anta waaw man xamna bu baax limay wax dama gis ñum jangal ma tok ak ñom waxtaan ak ñom sa yu ñuy waxtaan ci cheikh anta bala ñoo paré benen joy parce que dañ ko xamone li nekk ci mom te amul fu mu ko yak c'est malheureux daf ko dan wax daf dan wax le génie c'est plus dans le cœur que dans l'esprit cheikh anta mako dan wax muni ce qu'on appelle l'entêtement chez l'âne n'est rien d'autre que la détermination chez le chercheur effectivement wax na deug da ngay wut xam xam ndaw nga da ngay gëstu mais au lieu fune nga duggal fa sa bop dafa am lu wara jitu ci yow ba nopi muy détermination nit bu jugé dekk ba mu jëm yoon wawu la wara laccé lool moy li jitu motax ay surdoué yoyu dedet nit day téggu ci yoon jang tek ko ci yoon boko défé xam bu andé dogolu yalla motax ku melni Chateaubriand ci auteur romantique yi la bokkon mom daf ko dan wax muni mais le génie c'est une longue patience. Le génie, c'est une longue patience. Emerson, écrivain, le génie, c'est 1% d'inspiration et 99% d'expiration. Yéne koy wax waye son leli tiwawani ak alub tiwawani bi ñom duñu wax ni man dañ ma sol ndax xam nañ fi ma jaar ak ñom ndax lepp lo xamni moyen de connaissance la nit diko utiliser waxuma la utiliser nako de waye dama ko ngacc ba mu jeex tak te yamuma ci lolu wa baratu kullu wasa'il al-irfani lepp lo xamanteni bi ni aw yoon la wu nit di jaar pour xam neena xolal examiner na ngattuna yoon woow wa mais attends. Kon mbok yi il faut que ñu xamni amna lool kuko bëgg fa mi mala budde nak nga teggu ci yoon wa wa lool mo fi nek kon buñuy wax fathu ci ñun suñu deg deg bi gëna gatt ci premier sens bi moy nañu xamni fathu kiko bëgg moy ki dem jangi d'abord légui nak bude fathu ci yalla loolu leneen la légui nak waxu nitu yalla bi muy sidna ali harradim da fay leral lan moy fathu muy jublu wayu fathu moy lan fi kalami haoula il qawm effectivement bu waxul won lol def ça va nous poser problème parce que nak bo démé ci fann gune ña nga xamanteni bi ni ñoy ñoñ fann ga ñom dañoo am sen lexique seni baat yo xamni mom lañuy utiliser à droit bi ñu lay jangal fi ci mbiri aduna yi sax amna ñu tuddé lexique des termes juridiques ñun ci tubab dañoo xamone ay présomption ñun luy suñu yon ci lolou mais lolou c'est purement ñu sen c'est juridique ñom ñoko xam non la mel xam nga batu fath bo demé ci nitu yalla yi motax muñu la wa ma'nal fath djublu way ubeeku buñ nan diw dafa ubeeku ci yalla neena djublu way bi fi kalami haula il qawm neena ci waxu ak kallam ak ñi nga xamni ñoy nitu yalla yi ñom liñu djublu ci fath moy lan muni du dara haythu atlaquhu fa nga xamanteni bi ni boyal nañ ko moy wax nañ ko rek lañ ci nam moy kashfu hijabin nafsi aw al qalbi aw ar ruhi aw al sir bima jaa bihi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min al kitab al aziz wal ahadith al sharifa mbok yi xam nga man ahmad fall bima beugé xam dara ci waxu yalla dafa soob yalla ñu japp ci sam loxo yobbu ci daraaje ñu may jubante ke wolbeete ke tette ke dimbalé hatta may mëna for ñaari baat du deug mais gis nga nonu ñuy may tété bama ag ci mëna xamni jaa dik na lay firi zahaba dem na lay firi jala sa tok na lay firi waye qaada yi tok na lay firi idi tadaa jaaxan na lay firi bama xam baat yi xam len lu ci nek lu muy firi ba suma démé ci alcorane suma féké baat yi mën ko deppelé xam li yalla bëgg wax xam nga man dama jaar ci loxoy nit ba mëna am lolu mais gis nga bu dé nitu yalla yi ñom li ñu tuddé fatu du lolu dé moy ko xamni li yalla wacce ci yonent bi muy alquran wala li yonent bi wax muy waxi bopam muy ahadith nabawi yi ñom duñ ko xame ci kenn kudul ki nga xamni mom dong la ko yalla xamal muy yonent bi manam moy ñi nga xamni ku melni Abdul Qadir Al Jilani nga xamanteni bi ndaran tok fi mu tok ñuy werante ci ben hadith mu ni maylen mama ñew wax ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam tebbu ci mom legi yonent bi tew ci kanam mu laaj ko hadith sangam ya ko waxam waxoko yonent ni mako wax li bu ngeen deme ci buqaytul mustafid li sharh munjatil murid muhammadul arabi saihi netelina lu mel nonu ci ben way bu ñewon ci abdul qadir al jilani niko dama am problème au niveau de la justice dama bëggoon nga dik defal ma intervention mu niko ban heure la mu daldi niko après takusan mu niko du meuna nek parce que gennaw takusan dama wara gisante ak yenen tibbi alayhi salatu wassalam dafa am ben hadith bu ñuy wérante moko waxam moko ko te heure bobu lama jox rendez-vous te ñeme ñuma ko fausé su dikki ma laaj ko ndax moko wax wala waxuko kon nga xamni ñun leni wax xam nañ ko jeexna bu weso koku demal ci abdul aziz dabbar adhhab al ibris min kalam abdul aziz barina hadith yum dig dajjati sanni te nim koy waxe sax mo gëna yimi da ngay wax muni la yenen waxuko nga bëgg nak nakal mu la yonent bi moma wax ni waxuko lo ci man loloy fathu nak ouverture deug boko déggé loloy firi motax muni معنى الفتح دال حيث اطلقوه نيت يالا يفنج كو بويل واخ كو موي كشف حجاب النفس لولوغا خامتيني بي ني مومو نيك كيرايال بكان خمغا بكان دا فا ام كيراي كيراي جيغا خامني مو نيك سي بكان وونييكو غومي وونييكو اوي القلب ولا كيراي جيغا خامني مو نيك سي خول وونييكو غومي وونييكو اوي الروح ولا كيراي جي نيك سي روح وونييكو غومي وونييكو اوي سر ولا سكر بيغا خامني مو نيك سي دوما ادم وونييكو غومي وونييكو داناكو ليرال بما جاء به تي لاغا خامني اندي نكو رسول الله ندوال يالا صلى الله عليه وسلم بور يالا دولي جولي سي موم تسلمل سي موم لان لا اندي من الكتاب تي تيري بي العزيز تيري بو تيري بي ديال القران والاحاديث الشريف اك وخام يو تيد ياغا خامنتي بي ري اك وقتانام ياغا خامني يو تيد لا تا داناكو واخ لول موي لان دا بغا واخ ني خامغا بكان دا فا نيك كيراي سي نيت مبوكي بكان دوكو ديغي بكان دي ديديت bakkan xam nga lo koy deggi limi galankor ci nit bakkan lan lay galankor ci nit xam nga nit bu topé bakkanam ñaar ñatt yi rek moy nek yitem lek nan nelaw mba sey kessé légui nak pour mu meuna surpasser ñatt yoyu wala ñent yoyu pour meuna ag ci fathu faw lekam neew faw nelawam neew faw mu neew lu mi sey faw mu neew lu mi nan motax bo deme ci nitu yalla yi ñu nan la neeg bi nga xamni mom moy baytul wilaya neegup wilaya li nga xamni moy keno yiko tabax ñent la xolal ñent yi ban ak ban la wet qif ñak nelaw nopi et pendant ce temps ñent yoy sont liés ku wet koy waxal kon koy kuwer nopi ku xif no na la we jeexna solié kuwer nopi sa bop ngay waxal ndax nit soy wax sam xel day taxaw ta bo nopé sam xel liggéey motax wax ju bari baxul koku ben la benen bi ci dess lek bu bare ci bir nga tayel te bo tayelé nak jëm ci shehwaniya kessé nelaw mba sey gis nga nak kiray yoy nga xani mo ne ci bakkan ana fess lay jaare le nit bu mu meun ko surpasser lolou len la ci fatu len la ci awil qalb wala xol xam nga dafa am bëgg bëgg yo xamni leg leg da fay aju ci xol ba nit ki du tala du ko tala jeggi ci lay yam xam nga passion yi sentiment yi day am leg leg te gis nit ko xamanteni bi ni même jaamu yalla gi sax kiray la ci mom même jaamu yalla gi kiray la ci mom nu damay jappi damay julli non waxtu bi jotna c'est-à-dire fekk mom xol lol dong la ci am fofu rek la yam jaamu yalla gi mujuna nek kiray ci mom te jaamu yalla warul nek kiray xam nga jaamu yalla lu mu ra nek tremplin ndax wa anna ila rabbikal muntaha affaire bi du fi ngay julle de affaire bi du julli gi de affaire bi fan la yalla subhanahu wa ta'ala la lol may wax ci wala bok muni awi ruh xam nga ruh amna jakle yu yalla def ci mom ay particularité te gis nga particularité yoy li ci gëna yéme moy nit ki pour mu mëna jano ak mom il faut ko mu jéggi kirayal bakkan jéggi kirayal xol ak ki yi nek yi wër ruh nga xamanteni bi ni bon xam nga dam la ci jox ben misal rek xam nga lélé di nga gis nit dem ba ag ci dayop nga xamni ki danaka yalla yalla balmi bayima yi ñoko tane ndax li yalla di wax ci alquran wa xam nga nit bu deme ba beut yi ubbe ko te gisul nopi tije ko te degul xol bi di xalat te mom ci bopam mu nta xalat in humu illa kalan'ami bal humu adall yalla wax ko ci alquran wa kay parce que ñoñu dañu dem ba nga xamanteni bi ni faculté ak force vive yi len yalla jox yeb dañ ko duggal ci soufé lol ba sen ruh fa mo warona taxaw ci ñoom meuna tufa taxawati parce que deg il faut ngeen xamni ruh mo koy def ci nit gis ruh mo koy def ci nit yoy ruh akoy def ci nit parce que fook ñu xat takale lan moy nafs ak lan moy ruh bokku ñu yalla waxul kullu ruhin dha'iqatul maut kull nafsin la wax nit buy nelaw yi takali ko ak mom yoy moy bakan lolu moy nafs nit buy nelaw lan moy takali ko ak mom nit buy nelaw lan moy tak nit buy nelaw dina gis nit buy nelaw dina deg ano degi yow mën nañu xar kër gi dem nañu xamni seen nelaw mën na xoot ba mën nga toj kër gi de nga ma diri len ba ci meddi bi da du ñew am nañu ma nelaw donc kon nit bu nelaw yi dem loolu lañ tuddé nafs bokul ak ruh de nit bu démé ba génn adina la nga xamni mom moy denc mom soufre bobu énergie bobu lool moy ruh bokku ñu dañu jégué yo nak motax nga dégg ci alcorane borom bi di wax ni ma leen di ray bu ngeen nelawé fakk da ngay dégg wolof diko wax gëm na dé ndax nelaw effectivement su ko défé nak sidna ali harradi mbokk yi pour ne pas trop détailler dafa wax rek ni kashfu hijabin nafs wuñiku kirayi bakkan awil qalb wala kirayi qol awi ruh wala kirayi ruh awi sir wala kiray bi yalla yire siru dom adama mu surpasser ko ba meuna jano meuna xam exactement bima jaa bihi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ci li nga xamne yonti yalla muhammad mom la indi min al kitab al aziz mu tukke ci tire bu tedd bi di al qur'an wal ahadith al sharifa ak waxam yu tedd ya nga xamne dana ko wax mom yonti bi alayhi sallam ndax yonenti bi fokk ñu xamni diru yalla yoniko bi mi am 40 ans ba bi mi am 63 ans lu mu fi waxati hadith la lolou nak nit mënu ko japp ba mu jeex rawati nak lo xamni mom ci bopam dafa dan wax bu ko ken bind ça pose toujours problème koku ben la muni nañu xamni mom sidna ali harradi idhil wali la yati qat bi shar'in jadid attention nitu yalla yi sen deg deg yoy ñuy am ci waxu yalla ba waxu yonenti bi sala ne fa pas dire que ñom duñu fi indi sharia bu bes dedet mi yonenti bi dara tok ak sidna abubakar ni di waxtan ak mom di waxtan ak mom ci maqamul iman billah xeti xam xam yo xamni sayyidina umar ibn al-khattab wax ji da ko daan muju dépasser ba du xam dara ci li yonent bi di wax ak sayyidina abu bikr lolou kay ñepp xam nañ ko motax kon bu fi kenn nek di wax naan nitu yalla yi seen deg deg yoy wérul nagam non non yow ya wérul rek c'est ça yow ya wérul mais bo wéré di nga xamni nitu yalla yi li ñi wax xam xam la même boko xamul yow parce que naka jek xam xam nak ay station la mbok yi fakk ñu xam ko nak aywa motax muni idhil wali ndax koku nga xamni modi wali yu nak soko degge moy collaborateur suñu borom ko xamni da fay collaborer ak yalla moy wali moy ku ragal yalla gannaaw ba mu gëmé yalla lool rek moy wilaya moska lool moy mandargal wilaya ci nit deng neena wali yu la yati du indi qattu muk bi shar'in jadidin ci shari'a bu bes manam nitu yalla yi du ñom ñoy yonal ci diine diine ñaar ñoo ci yonal yalla akup yonentam jeexna li dagan na li haram na yalla akup yonentam keneen sañ ko motax yalla doon wax ci alquran ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasulihi hey yen ñi gem yalla ay waxal de la tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasul bu len dox digeunte yalla ak yonentibi lol moy lan bu len jitu yonentibi lu mu doon balen bam wax ko ngeen sokoy wax lu mu doon balen bam def ko ngeen sokoy def lu mu doon balen bam joxe ci atem dagan nam haram na ngeen sok ci wax yeen aha ndax yalla ko wax inna ja'alnaka ala shari'ati min al-amri fattabi'aha jeexna motax mu ni idil wali ndax wali wi sen wilaya lu mu reey reey taxul mukk ñu ag ci maqam ak meuna yonal ci diine cheikh tidiane li maqamam di reey ci yalla bu fi yonalon len ci diine dañ ko fay romb ak lolu mu yonal ci diine parce que ken du shari'a c'est simple alhamdullilah rabbil alamin bam mom dimbal nañu ba xolal cheikh tidiane mom par contre dafa ñew gëna consolider l'islam bi ban ko solidifier waye c'est malheureux day gis ay nit taxaw bo xaré sen xol yi xamni nonel gi ñu dencel Seyd Ahmed Tidiane jéggina dayo waye dafa fekk gis nga yalla su bëggé nga joy day fexé nga togn ku lepp doolé lool moy wax ji nak cheikh tidiane nonu ko worul de mala ko wax amul yorante musuma gis ko ko nonu am ci ndam amul la wax bi adni di adni bi tay amul kon nak ci bayyi xel idil wali ndax neena koku nga xamni modi borom wilaya la yati du indi qattu muk la wax bi shar'in jadidin ci shari'a bu bes mana amul dara lo xamni borom wilaya dana ko yonal ci diine dedet du digle du tere yalla ay digle mbab yonentam yalla ay tere mbab yonentam waye nak meun na indi deg gu bes ci diine ahankay motax muni wa innama yati dafa fekk ni dana indi mom borom wilaya nitu yalla dana indi bil fahmil jadidi ci deg gu bes tak fil kitabi ci waxu yalla wa sunnati ak sunna yonenti bi alladhi deg go xamni lam yakun yu'raf nekul won de ci ko xamal li ahadin ñel ken qablahu jek mom walidhalika lolo waral nak deg gogu nga xamni yalla xamaluko won ken kudul mom waliyu yalla bobu ci tereem bi ba wax yonentam ba yastaghribuhu dana ko sakko tumurankelo kul al istighrab gumu ci tumuranke man ko xamni la iman lahu amul genuk ngam diko ñel bi ahli tariqi ci ñoon ñu wonu bi muy nitu yalla yi lan la bëgg wax fofu mais nit ki nga xamanteni bi ni gëmul nitu yalla suñu wax gëm ñun xamnañ ni yalla lañu gëm lo waye yalla mi feñ ci nitu yalla yi ñom lañu gëm ci ñom lool rek la bo déggé ñu naan ku gëmul nitu yalla yi kenn gëm lo wuñu leen dedet waye yalla mi feñ ci ñom lañu ñu gëm lo yeexna lool rek la mu ni ki nga xamni nak gëmul lenn nitu yalla yi leg leg mu dégg ben nitu yalla yalla ilham ko dégg gu bes tak ci ayat alquran wala ci wax yonnati bi alayhi salatu wassalam ñaka gëm nitu yalla yi même bu ko wóoré ni lool xam xam la xolam du nangu day lank lool yalla ñu ci yalla musal yag na leen wax ni leen le bon sens et la chose la mieux partagée nit loko nonu nonu bu mu téng waxal ko jikom lool c'est très important parce que lool dafa bok ci nité ça n'a rien à voir ak nonu na la dedet parce que arab sax da fay wax al haqq ma shahida bihi al a'da deug deug moy li nga xamni ki andul ak yow moko sédé ci yow waye ñun légui nak wax deug yalla liñu dal dafa sédul buñ la nono lo defati baxul buñ la bëggé bo dëngoon ba melni garabu yo lo def baxna lolu moy lan nak lolu baxul motax mu ni fokk ñu xamni nitu yalla du indi sharia bu bes ci diiné ji manam du yonal waye nak yalla mën nako ilham moy yenkewal mën nako may ak deug ak deug moy lan dama leen di jox ben misal rek xam nga ci jamono Umar ibn Abdul Aziz daf dan wax ben wax bu am solo radiyallahu anhu daf dan wax muni tuhdathu lin nas aqdiya bi qadri ma ahdathuhu min al fujur tuhdathu lin nas aqdiya bi qadri ma ahdathu min al fujur muni gis nga nit ñi il faut ñu leen di sosal ay atté mom mi wax lolu xamna ni atté yalla rek te lu mu doon muy xew xew dañu wara delu ci waxu yalla wala waxu yaronte bi alayhi salatu wasalam ndok yalla ba yalla waxe ni atiyu allah wa atiyu ar-rasul wa ulil amri minkum bu ko waxul won rek problème am al umara parce que ñoñu dañuy jang diine xam diine yewu ci waxu yalla di am ak degg ci waxu yalla subhanahu wa ta'ala lolu moy problème bi nak muni nit ñi dañ leen sosal ay atté ci kemta layal seenu katchor fu mu toll ndax lili nit ñi seenu katchor day dépasser sax katchor gi alcorane doon tuddu faf katchor go mi xolal giwin giwin giwin dang ko gis alcorane katchoru nit ñi la xam nga goor jigen sax dañ ko dégg ci alcorane muy nitu yent yalla lutuy mi giwin giwin ak jigen amu ji comme katchor agna ca su boba ñoñu dañ leen di fentali atté nak atté leen ci ha loolu la bëgg wax légui nak dama ci joxe ben misal ci jamono yonté Allah Moussa xam nga ñom dañoo amon luñu tuddé ndaysan turwa dana ñew ñom ci dañoo am je bokul ak suñu jamono yi nak xamna loolu mom bu doon suñu jamono yi dana doy war lool ñom bu ñëk ñaar nga daan def soit da ngay wat wala amon nañ barab bo xamanteni bi ni amna lu fa nek lo xamanteni bi ni so diké comme bu féké aw dot la wala mu nek sawara nga ni bu fekente ni bi ni ki daf ma giñu tiach su fekke tiach gi deug la dot wi na dal ci sama kom de nga wax ci bu fekke du deug dot wi bu mu dal ci sama kom ñom non lañ daan atéwo lolu mo doon seen sharia mo am benn bëss benn way sacc oru jambur bi mu saccé or bi waji dik kalamé ko ak qadi bi nga xamni mom mo doon atté qadi bi daldi wolu ki nga xamni mom lañu jiñ niko yow de jiñ nañ la ciacc ana yefi jambu mu daldi ni jëlumako ñu niko ah kon nak dañuy dem ci atté kay bi de nga wat nga wax mu ni acca nañ dem or bi waji jël ko bant bi nga xamni kan bi nga xamni mom la yor dafa yett kan bi duggal ko ci biir manam or bi la duggal ci biir kan bi yor ko ni bi mu dikke di wat mu jël kan bi tek ko ci ko waji ki ko jinn ni ko yam yam yama sacc mu jël kan bi tek ko ci ko dem wat bimu waté doj bu dajul dalul ci kawam dara xewul qadi bi jaxlé waji nga xamni mom lañu jël alalam momin mu dik taxaw wara wat jëlat ki bi num tudati yat wi teko ci ko waji affaire bi jaxaso trop waji ni ah légui defal nank ni il faut mo xol fuma jaar ak ñom parce que chaay gi il faut ñu lijeentiko xam nga koku bu bëggone nek fofu rek di teunku naan yalla neena wasariku wasari ta da nga gis gu sacc koy dagge loxo ken lool moy problème bi il faut que ñoñu nga créer out fem wo xamni ci ngay mëna jaar pour atteler moy degg gi sayyiduna ali harradin di wax nan wa innama yati bil fahmil jadidi nitu yalla aw degg wu bes lay andi ci diine lool rek la bëgg wax waji kérok xam nga qadi bi ñu def dama wut ñaari waxande yu mag out ay gori moy ponkal yoy kenn ku ne mën la lémul ci bir waxande yi lém moy nga dugg ki dugg fi ci waxande yi keneen dem dugg ci benen waxande def non ki nga xamanteni bi ni mom mo jël or bi ak kiko jiñ qadi bi ni len yeen ñaar kenn ku ci nek yëkkatil waxande yi yow ak sa jabar ngeen yanu ko ngeen dox ñu jappo waxande yi xam nga ay ponkal biñu jappo waxande yi ki ñu jiñ sacc bi ak soxnam yanu waaji nga xamni mom lañu jël alalam jël oram yanu ak soxnam ki jël alal ji ndaysan yan bi dis jabar ji jek jek ni ko waw li affaire bi jaru ko te nga dello oru jambour bi waxande wi dis na top fekk waaji ci kaw mi ngi leen di deg munu ko nono bayil nono comme jall nañ fele xeer yu dalu ñu deful dara amul problème bayil rek bi dinañ ko jall tu vois xam nga gogo jay koku bu jëlul ay nit duggal leen ci biir waxande wi kene xam bu jël nekete ponkal yi ñi ngi leen di deg nek lañu wacce waxande yi ponkal yi gën waji laaj leen qadi bi kenn ku ci nek mu laaj lan nga deg ki nga xamni mo jël or bi ponkal bi nga xamni mom lañu yel won dal ya deg na waji di wax naan comme jall nañ fe do nañ jall wu xamni mo jël or bi jeexna loolu la bëgg wax ci tuhdasu lin nas yaqdi bi qadri ma ahdathu min al fujur loolu ak deg le deg go xamni do ko fekk ci téré mais yalla mo koy ilham nitu yalla yi pour ñu ci mëna jubale xet yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te loolu du jeex du xaj da nga fekk te loolu ci côté atta la mais ci côté maana ay djublu way da nga fekk ci alcorane sidi ahmed tidiane radiyallahu anhu muy wax yow xamanteni bi ni sa deg bu gatte li ngay jëk wax moy dang koy wéddi et pourtant bo démé ba ci kanam nga gëstu tuti jaamu yalla di nga xamni ki limi wax deug la amul wérante motax nak néna idil wali ndax kok nga xamni modi nitu yalla la yati di wandi qatmuk la wax bi shar'in jadidin ci shari'a bu bes way wa inma yati dana andi bil fahmil jadid ci deg gu bes taq fil kitab wa sunna ci waxu yalla ak sunna yonnata alayhi salatu wassalam deng ko alladhi deg go xamni nak lam yakun yu'raf nekul won diko xam li ahadin yel ken qablahu la jek mom wa lidhalika lolu tax yastaghribuhu dana ko sako tumurankel tumurankel moy ni non lolu ken musuko wax ki moko jek wax du deug werul non effectivement diw moko jek wax tekiwul ni werul de kulal istighrab nak gumu tek tumuranke man la imana lahu ko xamni amul genn ngeum amul genn kolute bi ahli at-tariqi ci ñooñu yoon wi nga xamni moy nitu yalla yi te du yam ci lolu kat wa yaqulu day wax mom momuko weddi hadha lam yaqulhu ahadun ala wajhi adh-dham ñu ni li nit musuko wax degg gi ni cheikh tidiane am ci laye bi mom dong moko wax keneen musuko wax te kat li ci gëna yéme dañ koy wax ci anamu diko ngagni ala wajhi adh-dham te lolu baxul mbokk yi nit boko wedde sax yamal rek ci weddi gi waye weddi ko ba pare beug joggi ci ko weddi gi diko ngagni walé lolit ken xamul lu mu don mu daldi nit ni te sidi ali ni wa kana al awla te li gënonay yey ci mom mom momu di weddi nitu yalla yi ak sen degg gelen yalla defal ci waxu yalla ak waxu yonenti bi mom la nan wa kana ta nek na al awla la gënonay yey ci mom la don priorité m akhdhuhu minhu mu jël degg gogou ci nitu yalla ala wajhi al-i'tiqad ci anamu pastefu manam ci anamu paspas manam ni kat comme diw moko wax ku djubla ku bax la bayil ma japp ko rek wastifadatu ak sako jarino min qa'ilihi ci aji waxja waye ko xamanteni bi ne yow luñ la wax nga weddi ko ko xamni dafa melni yow dañ la nampal ak battup weddi ba lo deg ce premier reaction moy weddi lolou ken xam lu ngal waye nak sirna ali limu teje wax ci lolou mo xawa raklu dafni waman kana sha'nuhu al-inkara ko xamni mbiram yeb du dara lu dul weddi koku la yantafi'u du jariñu bi ahadin fi kenn min awliya'i 'asrihi ci nitu yalla yi jamonom ko xamanteni bi ni weddi dong moy ite nitu yalla bu yalla meuna yebal ci jamono pour mu jubal xet yow do ko jariñu muni wa kafa bidhalik khusranan mubina perte nga gu bir meunta passer lolu moy yalla am ay nitam amuk degagum len jox am ay jaglem am particularité yum len defal yow sa problème moy gëmo nitu yalla yi sa même liñuy wax deug lak deug dang koy weddi ci sasi nenak lak lolu wa kafa doyna seuk bidhalika ci lolu muy weddi nitu yalla yi khusranan mubina perte nga gu ken dul lam lamé perte nga gu bir wal iyaz billah yalla bur yalla musul ñu ci lolu muñu nak waqala waxna al shaykh serigne ba abul hasan al shadili waxna len biram abul hasan al shadili walu yalla la won bo xamni bindul téré taliful téré xam nga ci jamonoom amna ben way bo xamanteni bi ni dafa sawar lamiñ dal dina abul hasan al shadili may barina ñim yobbu ci yalla barina waye xolam bi moy mom taliful ben téré xam nga wax dafa mi tank wax ji dox ba ag ci abul hasan al shadili bim ko déggé def len ni man sama maqama wessuna talif téré damay talif nit jombul nak ci nit ñoo ñu may talif bes ñew am ca ku talif téré bu yim jamono radiyallahu anhu ya la deugal waxam ja xam nga abul hasan al shadili mo jangal koku nga xamni modi abul abbas al mursi abul abbas al mursi mom lañ daan wowe al arif al kabir ci misra mom modon serignu imam al busairi mom abul abbas al mursi mom imam al busairi tariqa imam shadili ne japon ci serignam abul abbas al mursi mo da cheikh fujan fongon ko mom momudi abul abbas al mursi mo jangal ahmad ibn ata illah al sakandari ahmad ibn ata illah talif ben tire bo xamni gis nga bim ko talife ba nopi nitu yalla yam bokal jamono ño dajje wax ni kadat hikam ibn ata illah an takuna wahyan law jazat as salatu bighayri qur'an la jazat laha ñuni xaw tuti wax gi nga xamni mom la ahmad ibn ata illah wax ci terem bi mu tuddi al hikam xaw tuti mu nek wahyu une revelation xaw tuti ñu ni bu fekkon julle leneen ludul alquran daganna yelente kon ñu jël waxam ju julle ko law jazat as salatu bighayri qur'an la jazat laha gis nga di nga wax ja fam bayiko nak wax ja fam bayiko xam nga nitu yalla waxam awsan la bul xam fu mi dal dafni sama maqama man abul hasan ash-shadili wesuna talif tire damay talif ay nit jombul nak ci nit ñoñu may talif bëss ñew am ci ku talif téré bu yëm jamono ta kat xam nga li ci gëna yëmé mom borom hikam téré bi ñu bëri sharh nañ ko mais gis nga téré bobu bu ko Seyd Ahmed Tidiane radiyallahu anhu jangale wul won ci Misra ak Tunis ila yawmina hada nit du ci xam dara mala wax li man fal lol kay kenn du ko dindi Cheikh Tidiane radiyallahu anhu Tunisi paré lañ ko fa outel seen jigen ba fa dakk ni ko dañ la koy may uniquement parce que li tewon nitu yalla ya ko li jinti muy hikam ibn ata illah bi cheikh tidiane gantal waxna deug yoyu ki ray la day teye gi ci yalla cheikh tidiane ko xamé la motax nak da fay bax nit ñi xam parcoursam c'est très important neena mbokk yi wa qala waxna al cheikh serigne ba serigne ba kan la muni abul hasan al shadili radiyallahu anhu bur yalla do li ngeerum amin ya rabbi muni wala wa qadib tallahu ta'ala hadhihi al ta'ifah al sharifah bil khalqi khususan bi alil jidal فقل ان تجد منهم احدا شرح الله صدره للتصديق بولي معين بل يقول لك نعم نعلم ان لله تعالى اولياء واصفياء موجودين ولكن اين هم ولحظه الشاذلي وخم بنك صفنا خرم دفني وقد ابتلى الله واتناتي يالا ني يالا تي بوبام دانا ناتو موم يالا تعالى موم يالا ميب جومبو اي تياخان دانا ناتو دانا اكزاميني kan lay natou muni hadhihi ta'ifata ash-sharifa kurel gu tedd gi muy nitu yalla yalla daf len di natou bil khalqi ci minde fam yelen di natou muni khususan rawatina manam ñi nga xamni ci ñom la len di gëna natou ñom nitu yalla yi bi ahlil jidali ci ñi nga xamni sen lamiñ da ñaw te li ñuy wax dara baxu ci xulo mo len gënal kay lek dafa am ci nit ñi nak nit ñoo xamni ma da di tal yeneen yalla musul ñom dañoo bari ay top yeneen yalla musul wa kana linsanu akthara shay'in jadala bi ahli aljidali deeng motax mu daldi ni way way khususan rawatina bi ahli aljidali ci ñinga xamni ñoy ñoy dagge moy batu wolof bi moy ko xamni dafa xottent moy ko xamni bat bo danel mu rof bu ko gëna metti yeneen yalla musul ñoñu baxuñu muni ñoñu la yalla di natto nitu yalla yi motax muni faqal la newna an tajida minhum nga fekk kenn ci nitu yalla yi ahadan kenn ci ñom ko xamni sharaha Allahu sadrahu bur yalla leral na deñum li tasdiqi ci li nga xamni modi iman parce que nak fo nga xamni al iman billah moy at tasdiq bima ja'ana bihi nabiyuna muhammad sallallahu alayhi wa sallam min indillah modax bu ñe li tasdiq moy ngeum rek ci gatal deeng kep ku yalla leral deñum ci ngeum bi waliyin ci nitu yalla mo wax ko ko wax muayyin buñu ragne muno waxa wax ba yalla du ko natou ci ko xamanteni bi ni lammeñ wa raw lañ set te fumu waxe nga dar sa gemiñ fop yalla natou ci ko mais serigne malik bi mi doga dem tiwa won eid gam fa jëk julli mais serigne nga xamni ño nekkon tiwa won ci bobu jamono fi ra nga japp len ci sen digënté ak serigne malik daño set ben way bu ñaw lammeñ rek ñu ni ko wëral ci dëkk bi yépp nga wax ni alhaj malik ku mu jité tay amu julli mais lo la mon na fi serigne malik bu doon kenen daan xaaral mu ñew daggal wax mara day tali jël kurusam duggu tok mais serigne malik deful non de mom am xaram da ca set lu bax tegg tank sen bu mu rafet xol kenn ci magni ni ko demal nga joxal mako koku doon wax nan alhaj malik ku mu jité amu julli waji bolé wu ci waxam xamna ni ñu ko sant sax joxuñ ko lolu mom warat fas wi la def fune mu aw ko alhaj malik ku mu jité am nga julli mais c'est tout moy li malay wax legui gis nga mbir mi sagesse da ca bax te yefi am adina yefi am motax nitu yalla yalla deg gogul la len defal manam chaque situation xam nañ ana lan mo koy régler te lolou dafa am solo muqtada al hal mu ngok nitu yalla ya ngok nak motax mu daldi ni waaw wala qad ibtala ci deug natuna allah bur yalla taala yalla mi jombi ci xan hadhihi ta'ifata ash-sharifa neena kurel gu tedd gi yalla dafa net bil khalqi ci mindefami khususan nak rawatina bihal jidal ci nga xamni khulo rek ay sen ligey yalla dafa len di natto nitu yalla yi fa qalla motax neena dana new an tajida minhum nga fek kenn ci ñoom nitu yalla yoyu ahadan kenn ko xamni sharaha allah yalla subhanahu wa ta'ala leral na sadrahu dunam li tasdiqi ci mu deegal ci ak ñeel ak deegal bi waliyin ci ben wali muayyin buñu ragne naam dafa bëgg wax ni amul kenn ci ñi nga xamanteni bi ni ay nitu yalla lañu luddul ni yalla dana nattu manam dana len natto ko xamni yittem yeb moy foko fek mi ngi xulo foko fek mi ngi dagge te munte deegal nitu yalla duko mën bal li fi nek yaqul day wax laka dila ñeel mom mi wedd daf lay wax lan lay wax naam waw na'lamu ñun sax xamnañ ni anna lillahi ta'ala awliya yalla amna waliyu waw wasfiya yalla amna ñu bax ñu mu selal mawjudina ñi fi sax nak waw walakin aynahum mais anañu nekkuñ fi bëgg wéddé tax muy wax lolu muni nak way fala nadhkuru lahu ahadan illa wa ya'khudhu yadfa'uhu wa yaruddu khususiyata Allah ta'ala anhu wa yutliqu al-lisana bil-ihtijaj 'ala kawnihi ghayra waliyin lillahi ta'ala wa ghaba 'anhu anna al-waliya la ya'rifu sifatihi illa al-awliya amul werante mu daldi ni fala nadhkuru ñun duñ fi nek di tuddu han lahu diko ñal mom koku di wéddi ahadan ken koku tuddal illa wa ya'khudhu ludul dina tambali yadfa'uhu diko weddi ci gatar rek diko weddi moy diko bux wa ko nitu yalla boko tuddal mun la koku du dara day wote rek tekki wu dara ci yalla tu wa dafa bari lu mi am nak mom lay wax nan fala nadhkuru duñu tuddu lahu diko ñal ahadan ken illa wa ya'khudhu ludul ni mom momu di weddi dana tambali yadfa'uhu diko jeñ wa diko bux duko nangul daram tayit wayaruddu muy dello khususiyata Allah jagle bi yalla ta'ala mu ko mi anhu bur yalla mi jobi ci xan anhu walif ko jagle yalla bi yalla def ci nitam mom duko nangu dakoy sanni ci yalla ba dakoy dello tayit wayutliqu lisana mu ubiw la meñam boyal aw la meñam bil ihtijaj di lay lan lay laj ala kawnihi ci ki ngeen nan ma waliyu tax ma ngeen beug ma gem ko nek gumu nek ghayr manam ala kawnihi ghayr waliyin lillah manam ki ngeen ma nitu yalla du nitu yalla ci gatal ta fek kat wa ghaba faduna rombu nako anhu walif ko lan moko romb xamul ni annal waliya nako wali yalla la ya'rifu du xam la ni sifatihi ay melom illa al awliya ndere nga xamni ay wali yu len ni mom te xamul won lele sax wali yu dina dik fek wali yu ni mom du ko xam muye lol du ci dara amna nitu yalla yo xamanteni bi ni sen bir ken munu ko xam xana yalla min bind dong halako wax amna ñoon yalla seen mbir jaarale wu ko ci kenn moy jëflante ak ñoom directement motax mbir yi dafa jara tey de motax mu daldi ni mom ma ngay lay boyal lamagnam bil ihtijaji lillahi ala kawnihi ci nek gu mu nek mom koku muy weddi ghayra waliyin lillahi de du nit yalla du dara ta'ala bur yalla mi jom bi ci xat wa ghaba anhu te faduna ca mom ni annal waliya naka waliyu yalla la ya'rifu du kham lani sifatihi ay melom illa al awliya ngere waliyu yalla yi ñom rek ñoy xam waliyu ah mbir kat bo ci bokul mëno ca wax wax deug yalla nak waaw amna lol boko mosul mëno ca wax ke xana boyal saw lammi rek tay weddi ngay meun ba pare nak sidna ali dal def lo ñu tudde istifhamul inkari moy laaj bo xamni yow mim koy laaj xam nga ko waye daf koy laaj pour delo ci sa xel conscientiser le parce que xam nga boone famin ay nari ghayril wali an yanfi al wilayata an insanin yow do wali amo maqabam nek nitu yalla agago ci nek collaborateur suñu borom waye yow nan nga meuna daqe ak wilaya ci nit dang ko xam bari ko weddi nga moye bal non wax kewale nan len gis nga amna ko xam dafa bëgg teub rek wéddi tariqa tidiane té fekk mbouraké la affaire bi mbouraké xam nga yow miñu deubal mbouraké serigne bi def ci tigé dégé ba mu saf sap sap nga takku ko ci sa mbous eumbu ko duggal ci sa armoire lélé nga xif tank sa potum ndox génné mbouraké mi takkar ñi mëkk ci ba sa biir fess nan sa ndox takkat duggal ci armoire bi tejj tok tal to gessé tank ni man ma jugé fé ci Allah ba dik ni la mo ay mbouraké yi ay wax la rek c'est des illusions c'est des prestidigitations c'est des choses qui n'existent pas ay nit yu xamul li ñuy wax la rek di dof doflu bëgg nax nit ñi ah mbouraké amul té yow nga jugé ci mbouraké mi yow mos ci ba sa biir fess nan sa ndox yow di nga wéranté koku fimné mais du ngeen wéranté mais non la mel wilaya ki mu nekk ci mom mais du wéranté ki nga xamni xam na ni ki wax ji yépp wallahi da du gogul ci diwanul awliya waye bes buñu bindé turam ci diwanul awliya cheikhou tidiane nosé ko ci silkul awliya wallahi boba dina xamni deug deug wilaya amna cheikhna lolou motax mu daldi ni wa famin ayna li ghayril wali wa ki nga xamni nekul wali fan lay jëlé wa wala bok fan la koy ñëlé an yan fi muy daq al wilayata lolou nga xamni modik wilaya an insani walif ken walif nit nit ku amul wilaya numuy daq wilaya ci ken lolou xel nang wuko muñu nak ma zaka det lolou illa mahdu ta'assubin ndere lolou nga xamni modi par parlo rek diw la andal te diw gamul wilaya kon kep kuy wote wilaya duma ko gem jeexna lolou baxul cheikh alhaji mansour radiyallahu anhu dafa xey ben beseek jël khalimam daldi jël keuyitam rek tambale bind waaw joy ba xolam sedd te yam don joy yep tay ku am gis gis meuna setlu di wax deug te yalla tax xamni ben bu ci nek jamono ng koy jankontel tay dafa xey bes ni afikum munjidun asku shikayati alla bihi ashfi hashashati neena man de damay laaj ndax rewmi kuma meuna xettali desati nafi ko xamni sama joyi xol ak sama tawati xol meuna ko ko exposer ndax yalla mu dimbali ma ci bok ñuni ah ki mom lu xew doome laaj malik sidi hadj malik yar la ngeen jangal la nga dem ba am tisu xol wo xamni amo kenn ko xamni meun nga ci wax ak mom bay wut kula ci xetali lu xew mais xolal li mu ci tek min fikri qawli safiyillahi qudwatina yati zamanu shafi'il jinni wan nati zamanu unasin tamallaw fi majalisihim ala tiba'in bunyanil mudillati وما تمالوا الا من تعصبهم لما يوافق اهواء خفيات بياق من ان التعصب في الاديان مفسده كم دست النفس في الاهوال والافات لول لا سخلاون ان التعصب في الاديان مفسده شيخ الحاج منصور دفني غيسغا ويرناني بارلو يقو يقول تي ديني وخول دا يق ديني دي موم ديباسنا كادر بوم مي يقو يقولا لول موي ميغي في بارلو موم ميغي في xasna fi nek donna yaqku yaqku ci dine ken manu ci dara motax muni inna ta'assuba parparlo pete munul ñak mais parparlo baxul parparlo moy man lima nekay deug keneen lo nek du dara lolu moy parparlo te lolu nak du deug motax muni inna ta'assuba werante amul ci ni parparlo mafsada yaqku yaqku la fil adyani ci dine te li ci gëna graw kam dasati nafs bari na bu mu pete xele bakkan mom parparlo fil ahwali wal afati ci ay titange ak ay gak gak bari na ko xamni problème yi mu am yépp liko yobbe liko fa peut xal moy parparlo bari na ko xamni liko yakal ci yalla ba mu am ay gak gak ci ruham liko ko yobbe moy parparlo ba yag mu ni gor sax dafa mujju don lu tumu rank ci jamono ji fi mu ne gor فالحر فيه غريب لا أنيس له من الكرام وأرباب المروءات رضي الله عنه لا لك أحيان من فالحر فيه غريب لأن جمعنا جي غرط مران كده في الترق لا أنيس له بوني بين دوني نار أمول ويتل ممغر من الكرام تتدنغ جهنا وأرباب المروءات لأن أكو خمدنا ننغم جمبنا كودف لأن جي جمعنا ننك tumuran ke la def boné ben ay bala nga gis benen kon ñooñu xamoon nañ li xew wax deug yalla yamuñ ci xam ko wax nañ ko yamuñ ci wax ko dañ ko bind bayyi fi kon nak nit ñi lañ bëgg wax deug yalla xana dem jël seen bind yi nak te jangat ko nak lool mo ci dess fi mu ne nit nak xam nga lan nga wara bañ ñu demal la marché tu vois ndugali la togal la yakal la tajal la jël ku du jox la nga na fa bëgg nek ci dof dof lu e bien nan fo nga tibbu saxal ma saqamil ma e bien gis nga lu kuko bëgg da ngay baye ba ëlëk ñu dem aljanna lool amul fi fi li fi am moy fiñ mëna yam ak yow moy tégal lañu la acca lekkal nak nga lekk c'est ça mag ñi lool lañ mëne moy ñom ba jangi jotté jang nañ yalla dogal na ci ñom ñu xam yalla dogal ci ñom ñu xamé ragné sété wëlbeutiko lañu xam ñu xamlé ko fexé ba ñeleen yalla bo leen ñu yar leen ci kaw ñu nekk nit ñu ragné nit ñu sété nit ñu xamé ba paré lolé yépp ñu def ko ci ñaari fégu pour la génération future wa mé ñi fi lañ mëna yam nak motax cheikh al hadj mansour ken la won ci ñooñu inna ta'assuba fil adyan mafsada motax sidina ali harradi neena lolou bu la ci dara jaaxal du dara ludul mahdu ta'assub wa ji nga xamné day wéddi nitu yalla yi fenn la ko tégul par parlo rek mu ni kama nara nonu nga xamné non lañ ko gis fi zamanina hadha ci suñ jamono ji ñu nek ci jamono nak lay wax min al karib ni taymiyata alayna neena ci weddi gi nga xamni ibnu taymiya danako weddi nitu yalla yi ibnu taymiya li nak mo metti ngeen balma ñi nga xamanteni bi ni ci ji jamono tay ñom lañuy tuddé ay bo xawma sax nuñ tuddu man yalla xam xawmako wallahi xawmako sax waaw li jawahir ba mu dekk ben baat bi moy seen problème ni c'est grave ça li kesse kama nara fi zamanina hadha min karib ni taymiyata alayna li rek le metti lenen metti wu len te li a titre d'exemple la rek c'est tout mais du dara ibn taymiya bu fekke ci debem ci ndortem daf don gemul wilaya weddi nitu yalla yi wala bok ku wote nitu yalla wala nga wax ci aya alquran lol mom xamuko mu bekk ko weddi mais duñ ko citer mais cité ko dafa tax ñu wéddi ni mom borom xam xam la jommu li sax nitu yalla la daay guul fi gañu yegg loolu ci dara ba xam nga dafa am yo xamanteni bi ni kenn du ci mëna sori wax deug yalla da ngay muju bayyi non rek ndax mas na ko wax ci benn benn jotay am ño xam dañ yaakaar ni man damay parparlo man leen yi man qala mar faris amam man señ bi duma parparlo rew mi luma fi wax dama ko xam fekk dama len ni won sidaji malik du morom limamul ghazali bokku ñu sax fuñ len maye balaaj malik ko raw fuf xamna ni ñi ki dafa febar nanu li domam tay te fekk yalla xamna ni dara daluma scientifiquement lima wax bayil bañu ñewat ci jawahir bi ngeen fatali mako ma wax len lima wax fan la ko tek yalla xamna ko sidaji malik du moromam sax bokku ñu sax fuñ len maye wa wala bok buma ñewate ci khilas dhahab bi ngeen fatali mako wa boba ma leral ko scientifiquement rek ñepp nang inshallah ya pas souci ko defé nak kon nak mbokk yi néna mom sidina ali haradim nonu ñu gisé won ci jamono koku nga xamni modi ibnu taymiya nam daan wedde alayna ci ñun wa ala ikhwanina ak ci suñu bokku ya min al arifin ci nga xamni ay arif billah lañu won ñu xamoon yalla lañu muni fahdhar ay way mbaytul way watul ya akhi yow sama mbokk mi le mimman kana hadha wasfuhu ci kep ko xamni li moy jikom li moy melokanam moy weddi nitu yalla yi neena moytul koku te bu yam ci moytu ko wa firra mim mujalasatihi firaraka min as-sab'i bari neena ta nanga ko daw wa firra fa firru ila Allah wa firra nanga ko daw min mujalasatihi ci di togandok mom firaraka gis nga nonu ngay dawe mina subu'i dari ci negmenti yi fadde lu melni gayne gis nga boko gisee nonu nga koy dawe nonu ngay tite mu yak tay yakane di nga dugg bamel kuy weddi nitu yalla geuna bon koku bo daw ko lo man dawal da man bama gisee talib sidama tiyani radiyallahu anhu baye fi ay mbok talibem dem di collaborer ak ñoo xamni kenn xamul luñu don mais ça pose problème talib cheikh yi kay talib cheikh yi ñoy sen nawle yi ñoy sen morom yi ñoy sen waxando yi ñoy sen soppe yi ñom lañu wara sekkal ñom lañu wara dem lantel ñom lañu wara am lantel lool la cheikh tidiane wax parce que ku deful lool bu yagge nga dox sa bop ci tariqa amul yarante cheikh tidiane ko wax radiyallahu anhu motax mbok yi ñu baye xel ci yollu motax mu ni jaalana yalna bo la def ñu allahu bur yalla wa iyyaka ak yawmi may deglu من المصدقين تي نيغا خامني داني بوكو تي وي دغال نيا لي اوليائه تي نيغا خامني نيو دي كولابوراتور سونو بروم يا المؤمنين نيغا خامني نيو دي وي گم نيا بكرامتهم تي لاغا خامنتي بي ني موي كرامه يالا ديفال نيتو يالا ميا يال ناني يالا بوله تي نياكوي دغال واي يالا ديفال نيكو ناك بمنه تي لولوغا خامني مودي خيوالمغا وكرمه اك لولوغا خامني مودي تيدغامغا نينا يالا نيكو يال ديفال نينا انتها واخ بي ناك في لا يام ci lolou nga xamanteni bi ni abul hasan ash-shadili sayyiduna abul hasan ash-shadili radiyallahu anhu mom la waxon muni nak wa qala waxna aydan batay kan mo wax mom abul hasan ash-shadili muni waqad jarat dawonna xewonna sunnatullahi ta'ala lolou nga xamanteni bi ni modi yonu yalla wa nga xam yalla mom aw yonam du ko teggi sunnatullahi alladhina qalu min qabl ولن تجد لسنه الله تبديلا يالا نانا مون فما دان جار لا جار المهم نالير مبوكي ولن تجد لسنه الله تبديلا ولن تجد لسنه الله تحويلا يالا ني دوما تيغي يالا ني دوما سوبي مان موتاخ مولي وقت جرات رومبون داون سنه الله لولوغا خامني مودي يونو يالا نا يالا دان جيفي تعالى يالا مكويمي في انبيائه ci ñamu solo muy yonenti wu asfiyaahi ak ñamu tan ci minde fami muy awliyaa yi ak shuhadaa yi ak ñu baxña yalla naka jek amna num dal jeflantek ñom te moy lan an yusallita alayhimul khalqa yalla day qirtal nit ñi ci ñom ñu len di ngagn di len weddi di len saga mais ñaat yonenti lañ fi ray ñet nitu yalla lañ fi ray ñaat nitu yalla lañ fi tal e du jeex du xaj mom cheikh omar radiyallahu anhu khana do mom yi presque ñi dund ñu neew la ñepp dañ leen ray sahaba yi ñaata lañ ci ray du jeex du xaj lolu yalla ni daan doxé ila yawmina hadha non lay doxé bu kenn degg ku wedd cheikh tidiane nak ba nga yaakar ni cheikh tidiane da amul ak may ci yalla tax nit diko deedet wedd nañ yonenti yi te yonenti yi du numéro mom lolu ci dara motax mu ni waqat jarat dawon sunnatullahi na yalla daan jëfé na yalla daan doxalé تعالى يلا متخان يلا مي جومبي تخان في انبيائه تي يوننتم يمسلو واصفيائه اك تنفم يا نان لا يلا دان دخالي اك نيوم ان يسلط موي مقيرتل عليهم تي نيوم الخلق من ديفمي في مبدا امرهم تي سين جال بينو مير وفي حال نهايتهم اك بون ديمي با تي سين موجو مير موتاخ موني كلما مالت سايو جينغي قلوبهم سين خول لغير الله تي لين لود يلا تعالى مكويمي nena yalla subhanahu wa ta'ala da fay khirtal ci ñoom ñooñu nga xamanteni bi ni ñoom ñoy minde fam yi kullama malat sa yo jenge rek qulubuhum seeni xol li ghayrillahi ta'ala ci leen lu yalla mi jombi chaxan suma takunu waye nak dana muju nek ab dawla lolu nga xamni modi pal firé ko pal dawla parce que état lay firi gouvernement lay firi ad dawla mais firé ko ak pal waaw suma takunu top dana muju nek ad dawlatu palga won musura ak ndimbal lehum di len ñeel ñoom nitu yalla ya buñu muñe la len yalla tegon ci xirtal gumu xir nañ ci sen kaw lolou di ak pal lolou di ak jël mbir yep muju ci sen lox amul wérante mom la dan suma takun top dina muju nek ad dawla palga won musura ak ndimbalal yalla lakum di len ñeel akhiral am ci sen muju mbir wallahi amul wérante lolou kañ la muni idha aqbalu bu fekke deggmal nañu nak ala allah ci yalla ta'ala mu ko yimi ta'ala bur yalla mi jombi chaxan suñu ko deggmale ñom nitu yalla yi kullal iqbali neena gumu ci ak deggmal lolu moy lan gis nga nit bula yalla joxe pal gu tol ni wilaya nga ñak xel parce que wilaya nak leele di dina ko am te du am xel lolu du ci dara nga ñak xel bo tax nit ñi dila lor nga jël sa wilaya xepp leen ko alag leen ko yalla dula sax lijeenti mukk yow do bok ci yi nga xamanteni bi ni mbir ci sen loxolay mujjude donte waliyu nga waye kagn la yalla di nangu li nek ci loxo nit ñi tek ko ci sa loxo moy mu khirtal nit ñi ci sa kaw nga faté nit ñi te gëm ni nit ñi yalla yalla ngay gis ci ñom li ñi def ni defuñ ko yalla koy def nga deggmal yalla bayyi nit ñi ak li ñi lay def su boba yalla jël li nekk ci seen loxo tek ci sa loxo nga doxal mu dox dem amul wéranté lolu motax mu dal di ni way way suma takun top mu muju nekk ak dawla lolu nga xamni modi ak pal dawla wa nusra ak ndimbal lahum di len ñel akhiral amru kagn idha aqbalu ala allah ta'ala suñu deggmalé yalla mi jombi ci xan kulal iqbal gumu ci deggmal mu ni intaha wax joju yit fofu la ci yam mom koku nga xamanteni bi ni modi ndaysan abul hasan ash-shadili qultu ma ngi dem de mu ni waxna kan mo wax man sayyid ali harradin mu ni wa dhalika li anna al-murid as-salika yata'azzaru alayhi al-khulus ila hadrati allah ta'ala ma maylihi ila al-khalq wa rukuni ila i'tiqadihim fi fa idha adaw an-nas fa idha adaw an-nas wa naqasuhu wa ramawhu bid-dhuri wal-buhtan نفرت نفسه منهم ولم يصير عنده ركون إليهم البتة لأنه هناك يصح له الوقت مع ربه ويصح له الإقبال عليه لذهاب بالتفاته إلى وراء تيسان واجي سيدنا علي جزاه الله عنا وعن جميع الطلبة التجانيين جميع خيرات الدنيا والآخرة ما ننسى ما برم بولي يوي الدنا يوي الآخرة يلنك يلا سطي ci kok nga xamni modi sidina ali harradin barada xeti njangale yi ak xeti yete yi nit ku lako yere rek defetul dara xolal lim wax muni wadhalika dafa fek ni li anna al murid as salika talib bi nga xamni dafa soobu yoonu yalla te beggul kuma yalla yata'azzaru dana gantal alayhi ci mom kan mo koy gantal muni al khulus lolo nga xamanteni bi ni mom modi set deng ko de ila hadratillah ta'ala jëm ci pieyu suñu borom ba ta'ala borom bi jomb ay tiaxan deng ko de ma maylihi andak jeng gumi jeng ila al khalqi ci minde fi yalla yi warukuni jeng al mayl wa rukun ben la yep jeng lay fi wala tarkana lil ladina zalamu fatamassakum an nar al qur'an la sirah malik dem na ci qasida wala tarkana al hibbi lidari fana fatakhsara fi ad-darayn duna mira ركونك للدنيا غرور وغفله ولا تركنا الا لدار بقاء شيء موم دال كين خمول لان خول الوخ بوبو ريك شيخ الحاج مالك ولا تركنا بول جنگ بول جيم حبي يو سما سما سوبي اه لدار فنا نيل سي كيرغي nga xamni da fay jeex muy adina boko defé fa taxsara da nga perte da nga ñak fi daraini adina doko am do am al-akhirah duna mira muy limay wax am lu yorante amul wérante mun rukunu ko li dunya jeng goy jeng jëm ci adina ghururun ay naxela wor la wa ghafla tiagan la xol buy nelaw la waji yewul muni wala tarkadan bul jeng mukk wal bul jëmele sa xol mukk illa li dari baqa lulul ci keur ga nga xamni moy sax moy alquran yalla ko wax bal tusiruna alhayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa me setal lolou ndax motax gis nga magni yalla dimbali won na len motax muni wa zalika dafa fek ni anal murid as-salika talib bi nga xamni dafa soobu yoonu yalla te beggul kumo yalla yata'azzaru dana gantal alayhi ci mom al-khulus tabbi ak soobu gumi soobu ila hadrati allah ta'ala ci peeyu suñu borom bu koowe bi jombi ci xaan hadra bi da ko nan do dugus do khus waji ni ko lutax man beugumako mo yalla muniko andak lolou yep sa xol ba legi yang koy yaangi bayyi xel nit ñi andak lolou ba legi yaangi jeng jëm ci nit ñi yaangi bayyi xel sen pass pass yi yaangi bayyi xel li len yalla defal bayyi wo xel fa nga jëm ak ca nga jëm kan la motax hadra bi day lank day gantal bu la ci kenn nax motax muni wa zalika dafa fek ni li andal murid as-salika talib bi nga xamni dafa soobu yoonu yalla yata'azzaru ne dana gantal alayhi ci mom al-khulus tabbi ak soobu ila hadrati allah ta'ala ci peyu yalla bi jombi ci xan ma maylihi andak jeng gumi jeng ila al khalqi ci minde fi warukunihi ak jeng moy pencher rek jeng gumi jeng ila i'tiqadihim fi ci lolou nga xamni modi seni pass pass ñom niti adina yi fek nit ang koy def du yegg yalla amul yorante yeen ci yalla musa kërok bu mu deme ba ci khur wo nga xamni modi tuwa borom bi tabaaraku wa ta'ala daf ko ni fakhla'na 'alayka innaka bil wadil muqaddas tuwa wala tuwe lolou moy lan fakhla nga summi na alayka sa ñaari dal yi ndax innaka yaw yonte yalla Musa amul yorante ci ni bil wadi al muqaddas ya nga ci khuru nga xamni dafa sel ndax waxu yalla mo fi wacc tuwa khur wi motul don tuwa cheikh tiyan radiyallahu anhu muni waw nañ lijeenti ñaari dalli yi lan la borom xam xamu zahiri ñu dal ni ñaari dalli yi dafa fekk ni yonte yalla Musa ku debi defar dalli dafa rombon ben bay wu de rek der ba rafet mu dal di jël bay wu dal di futti der bi dal di koy neb neb defar ko ci dalli jox ko comme meddi la motax nak sobe la motax yalla subhanahu wa ta'ala ni ko summil seigneur dalli cheikh tiyan ni du lolou de lolou de kon nak waxal lu mu doon mu ni fakhla futil na alayka ñaar mi nga def ki so xol ñu lay jeriñ li dal di jeriñ nit muy sa jabar ji ak sa doom dal lu bi jeriñ nit pour naaj lak la naaj bañ la lak deg bañ la jam lolou mo tax nit di sol dal soxna dalay fek ba tax do xol benen jigen na alayka doom bo deme ba teure dalay dimbali de nga wax ji fakhla na alayka ñaar ñooñu yépp nga xamni kenn ku ci nek statue loolu la ci yow futil ñooñu ci sa xol man yalla ma soga mëna installé wu loolu mo war nit bu jëmé ci hadara suñu borom ba te ba tay mi ngi bayyi xel doom adama yeeg giñ koy wax ak giñ koy def ak li yalla defal doom adama yi peuy suñu borom bi day gantal amul wérante motax ma ni la sénal yalla ñu koy yalla fay parce que li déjà ku lako xam rek danaka terbiyé la tek dala ci yoon dem nga sa yoon yag na fo yamati ya fa yamale sa bop nak mu daldi ni fa idha azahu buñ ko loré ñom nit ñi mo xam ci wax wala ci jëf fa idha azahu bu ko loré annasu nit ñi wa naqasuhu ñu wañi dara jam khas la yaq la ci nit ñi waramahu bidur ñu sanni la wax yo xamni dara du ci deug ay katch la wal buhtani ak dur waxal la lo xamni dara la la wu ci ak morom mi suko defé nafirat nena nafarat da fay fogn moy da fay daw nafsuhu bakana minhum ci ñom tak walam yasir te du nur indahu fa mom rukunun ak jeng ilayhimul batta jëm ci ñom muku neena gis nga nit tank aglo ci bo jeme ci yalla nit ñi même buñ la doon dab dila soti ay dem kër nan la yaafi def li yaafi def la te dara du ci deug fenk aggo ci lolu baña ag ci so xol ba pare nga bañ leena faale deugmal yalla bo deme feug buntu bi fey bi ci bopam mo lay wax delul ila ibn hada yaangi bayyi xel jam yalla ite bayyi wo xel yalla mi seen borom delul fi meuna go fe dug fi ku set wetch mo fi dug amul werante motax mu daldi ni il faut bu nit ñi dila lor nga bayyi il faut que nit ñi di la di wañi sa daraja nga bayyi il faut que nit ñi di la sanni wax ju dul deug di la dural nga bayyi sa bakkan bu mu ko yeb moy nafirat na fogn moy na daw xam nga diga deg ci alquran falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa li yatafaqahu fi ddin wa li yunziru qawmuhum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun nafara ci wolof moy fogn moy daw wa bo nga deg sidna ali amna bel qasida buñ wax ni moko bind ci yi nga xam dañ dan faral di jang lughal arabiyya dañ ko dan faral di jang diko wax zainab moy bimi wax nan saramat hibalaka ba'da waslika zainab wa dahru fihi tasarrumun wa taqallubu dem bayag muni wastan farat lamma ra'atka wa talama kanat tahinnu yawna tuhibbu yawna ila liqaka wa targhabu ndaysan skay mangi de dañu bari won xam xam manon jangale amon pedagogie tere yoy nak legi dafa xewi ci dara bokku na ci def xalé yi mëntuñ xam lugal arabiyya et ça pose problème parce que lugal arabiyya dañ koy jang dafa am tere yo xamni aussi mo koy jangale il faut ñu delu ci wat yoy restaurer wat ko restituer ko lolu mënul ñak mbokk yi mag ngi dañu amon programme te seen programme yoy ci lañu leen jaarale ci lañu jaarale ñu defar il faut que ñu restaurer wat lolu sinon waxi kessa lay don rek waye wax deug yalla solution do am motax mu dal di ni walam yasir tadu nur indahu fa mom momu jëm ci yalla rukunun ak jeng ilayhim ca ñoom albatta bu mukk manam liñ lay wax ak dila ko def sa xol du ci nur sa xel manam doko sax faali doko lijeenti muñ nak bo deme ba ag fofu wa hunaka neena fofele nak denga yasfu neena ci lay sété ba melni sow muñi doga rat as-safa lahu diko ñel mom mi jëmon ci yalla al waqtu lolu nga xamni modi suñu borom tabarak wa taala wala bok al waqt lolu nga xamni modi waqtu ci lay sété ma rabbihi mu and ak boromam lan la bëgg wax ko xam nga mbokk yi gis nga bari na ko xamanteni bi ni waxtu nanguluko xam nga lutax ba legi xolam daf ci def ay nit bu ko nit ñi defé mu metti ko bu ko nit ñi fénalé ngeen bal ma mu metti ko bu ko nit ñi duralé mu metti ko motax waxtu duko nangul mak ñi ngay dégg ñu leen daan wowe sahibul waqt ashabul waqt moy ñi nga xamni seen yoon ci nit ñi seen xol du jeng muku jëm ci li leen nit ñi di def ak lu metti metti dañ koy yanu deggmal yalla subhanahu wa ta'ala lu leen yalla di fayé ci lolu moy dañuy mëna commander waqtu dañuy ci bir waqt lu ñu def lo waqtu def ko mom nga dégg ku melni gor gi cierno siraji tulki biñ ko togné ba paré japp ko tejj ko mu nekkon talibeb cheikh umarul futi radiyallahu anhu selul biñ ko tejj kanar ye ken xamul ni mu tollu fimu tok la tok jël qalimam def tawassul ci cheikh umar xolal lam ko wax ya sahibal waqt ya mansur ya wadaru ya cheikhana ya waliyallah ya umar di tere qasida bi qasida bam agge ba ci salatu bi gis nga kanar bi mo ni tel tok mu genn boti loxom dem yonam yoyo xewon bu ñeuk yoyo xewon legi nak yi xew xawmako man ya sahibal waqt yow mi nga xamni yaay borom jamono yaay borom waqtu lo digal waqtu waqtu def ko ya mansur yow mi nga xamni yow yaay ki ñu dimbali mun ko ya wazaru yow mi nga xamni yaay wëru ay bi ya cheikhana yow mi nga xamni yaay sunu serign ya wali yallah yow mi nga xamni yaay wali yalla bi ya umaru la wax pour wax la mbok yi amna lol kuko bëgg ah sayna ali lim wax leer na mbir ma ngi ni su ko defé kër gi ku fi dugg am jooni bala nga mebe jooni bi xelal fexé no def ba dugg ci kër gi lolo dim xel c'est tout motax mu daldi ni hunaka fo fele nak bo demé ba ag ci doto yek lula nit def mba lula nit wax man mas na ma dal sama ben ndijay xam nga nak daf ma bok ci ñima dimbali ma dik ni ko wa gor gui mané dama am jaxlé mo la mo la jaxal hamid lu qawati maniko diw daf ma méré te defumako dara mu ma la ilaha illallah wayu do sant yalla xana kam won nit ñi ay hijab lañu dañ lay yir ci digënté ak sa borom bu la méré hijab bu dandu la santal yalla billahi alazim lu lama wax xolal jangat mom nit dafa war dem ba ag fofu baña faalé kula méré mi di yek ni nit méré na la ngay stressé wu pay problème bu la nit méré nak boy tégné yow l'essentiel nekkal ci deug rek kula méré affaire am la wallahi dina wëlbeutiku ñëwaat and ak yow ta and ba boy dakk su boba nak xalé yi di wax waw yaay nek chef di lo wax rek lool la waye bu fekke da ngay and ak nit ci ay tapalé ay tiaxan buñ moy wala buñ la méré do xam fo nek parce que da nga dul deugër motax muni wahunaka fo fele nak yasfu lay sété lehu diko ñeel al waqtu waqtu nga xamni lu mu sant waqtu waqtu def ko ma rabbi ak boromam teyit wayasihu dana wër lehu diko ñeel al iqbalu dekkmal gami dekkmal alayhi ci mom suñu borom tabarak wa taala ci lay wéré ko deg ñu ni ki jup na yalla dekkmal na yalla boko bëgge nat wër na am wërul sét ko ci digënté mak doomi adamay fofu gis kuy fayanto luñ ko wax bala am jamm dafa tontu ba pare nga ni xol ba deugmal na yalla sidna ali neena d'accordu ma de lolou dafa nekkon foru cheikh alhadj malik ak njabotam da ngay taxaw ci penc sagalen ñepp di deg ñu ni pat nga yakane dañu munte tontu an kay meun nañ tontu de nopi gogu moy tontu li waw nopi gi moy tontu li lele tuba bi waxu ngeen balma la meilleure façon de répondre aux imbéciles c'est le silence amna ko xamanteni bi ni tontom moy nopi aha ndax bu waxe nga wax yaangi yok ci xarmi karaw ko amul wérante waaw le silence parle amul wérante lañ ci bayyi xel motax mu daldi ni wayasihu ci lay wéré lehu diko ñeel al iqbalu deggmal gi mu deggmal alayhi ca mom li dhahab iltifatihi alayhi ci yalla maana li dhahab iltifatihi ngir xeyna demuk ñak gestu gumi gestu ila wara ca gannaaw xol gis nga nit ñi il faut nga baña gestu bu fekke da nga jëm ci yalla gis nga nit bu jëme ci yalla warul gestu bo deme ci hikam ibn ata illa ci yenn sharhayi da nga fay gis waji daf koy wax allah qul wa dharil wujuda wa ma hawa in kunta murtadan bulugha kamali فالكل دون الله إن حققته عدم على التفصيل والإجمال ما دال نيتو يالا يي مان سين واخي دنج كوي ديغلو با تياغ غا خامني ني لي ني واخ بودول دغ دار دو دغ نك دافني الله قل نير يالا ريك بو في تودو لنين وذر الوجود باي المندي في وما حوا اك لي نيو ام ان كنت بو فكه نيك غا مرتادا دي نام اك دي ميبت buluga kamali jot ak meut ci yalla nit bu fekke da nga bëgg jotuk mat ci yalla bal nit ñi ak li nu am tane yalla rek kul lillah thumma darhum fi khawdihim yal'abun du alquran muni fal kullu lepp luddul yalla in haqaqtahu bu fekke realiser nga ko setantal ko tatbiq ko wallahi di nga xamni adamun lola amul du dara mo xam ala tafsil ci detail yi la wal ijmal ak luddul detail yep ci bokk yam moy luñu mëmbeustal tafsil moy tekantal ijmal moy mëmbeustal lolu nak mom mo ci nek lolu motax nak tabarakallah xamna bu fekke dina bax nonu waaw mën nañu taxawandi nonu ndé dama bëggona jël buntu bi waye man sama façonu jangalé day xoromu ba mopp kon nak tabarakallah mbokk yi mom dal neew bari guddu gat li am solo te mëta xam mëta bayyi xel moy kuy wut yalla dang koy bolé nango muñ lori minde fi nango gaddu lori minde fi il le faut absolument waye bëgg na yalla bëgg na am ciiru yalla te kuma woku dana la xuri serigne sun mensur borom dara gi da nan wax muni bu fekke da ngay bay sa tol te beug mbott muni ngox nga tek sa iler dem lijeenti lu muy ngox baha tol be dana boy de do gob do deqi jeexna wax jangugu kon tabarakallah mbok yi ñi ngi jéggal wat ñepp di jéggal ñepp di ñaan borom bi tabaraku taala mo boole jéggal nu yalla ñalla nangul yalla ñalla nangul yalla ñalla dimbali yalla ñalla ekeuti yalla ñalla boolañ ci sopay sidi ahmed tijani radiyallahu anhu boolañ ci ñi nga xamanteni bi ni ñom ñoy ñi deegal nit yalla yi qatibatan nabi ñom ñepp ko defé tabarakallah di waxat rek mbok yi encore une fois nañi partager vidéo yi c'est très important et c'est capital parce que nak wax deug yalla njangalam sidi ahmed tidiane radiyallahu anhu nak jotna ci ñepp jot ci xam sidi ahmed tidiane lan moko indi ci jamono parce que limu wax buñ ko xamul itam nak top jawairul maani jawair ça n'a pas de sens sincèrement ko defé kon tabarakallah ñu gëna bayyi xel ci lolu di jéggal wat ñepp di jéggal ñepp di ñaan bur yalla mu jéggal ñu اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تناسب قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام علينا وعلى المرسلين والحمد لله رب العالمين